الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأنعام مكي سورة پس د سورت هجر او مخ کې د سورې صفات نه نازل شوه ده په ترتیب کې شپږم سورت ته په نزول کې 55 نمبر یو سل 15 پیته آیاتونه شل رکوعات دي لذيذ نه د قران کریم دا اهم مضامین په اعتبار سره دوی مهي سره شروع شو دا به تر سورتی کهف پوری وي دی و جنا د سورت ابتدا په الحمدلله وشو سورې فاتحه جي شروع شوی و مون التویلو شیخ التفسیر مولانا حسین علی رحمه الله فرمایي چې قران د اهم مضامین په اعتبار سره سلور حصے دے اول حصہ دا فاتحینہ دا سورۃ انعام پوری او پدی کی اہم مضمون دا دے چھ خالق او الہ دا مخلوق اللہ دے او دویم حصہ دا سورۃ الانعام نا تر سورۃ کہف پوری او پدی کی اہم مضمون دا دے چھ فالون کے او تربیت کے ان کے دا عالم اللہ دے او درې مې ساده سورۃ الکهف نا تر سورې سبا پوری دا په دې کې اهم مضمون دا دی چې خیر او برکت اچون کې پرشي کې الله دی او څلورمې ساده سورې سبا نا تر اخیره پوری په دې کې اهم دو مضامین دي یو په الله سوک زور ور نشته نه پیږي شفاعت القهری او دویم الله ویز قیامت را وسته شم او راولم با دیو جن دو سورتون التی مصدر شو دی پا الحمدللہ سر او کتا هر ایسا پا الحمدو شروع شوی دا ندا ایسا پا الحمدو شروع شو ندی سورت ربط دمخ کی سر ډیرو طریقو سا کی دیش یو طریقه دادا مخ کی صورت کی رد شرکی پیلی اولن وشو اول رد شرکی پیلی وشو او ثانین رد شرکی اعتقادی ندی صورت کی رد شرکی اعتقادی اولن کی او رد شرکی پیلی ثانین دویم زل کی یا مخ کی صورت کی رد د شرکی پیلی اعتقادی وشو نو دی صورت کی باغیبان دی اقلی دلائل پیش کئی پا اس بعد توحید او پا رد د شرک باندی یا مخ کی صورت کی د حلال او د حرام و مسئلہ ذکر شوا پا خوراکونو کی نو دلتی کی صحیح عقیدہ او غلط عقیده دغه بیان کوي دا هم د حرام او د حلال سره تعلق ساتي خو په اعتقاد کې یا مخ کې صورت کې توحید باندې نقدی دلایل دې صورت کې زیات عقلی دلایل دي یا د مخ کې صورت په اخر کې لله ملک السماوات داور توحید دې صورت پاول کې الحمدلله داور توحید دعوه ده صورت اغا اثبات ده توحید او رد ده شرک ده مطلقا مطلقا معنی ده چکه شرک اعتقادی ده سره ده خپل اقسامو که فعلی ده خپل اقسامو او ده سره ده مشرکینو چکم اقسام دي ده غیر ده هم کل شرک حسداری توی او اصطلاح کی شرک مخلوق دا اللہ سره حصہ دار کول دا کله عقیده کی وی او کله فعل کی وی دا عقیده سو کو ساتی یہ مخلوق پا بارا کی چی دا اللہ سره حصہ دار دے دیتا شرک اعتقادی وی او که پیل کئی کار د شرکی نغی تا شرکی پیلی وی نیست تلا دست بیا کم شرک اعتقادی دی نو داغی غلط اقسام سلور دی یو شرک فی العلم دویم فی الدعا درم فی التصرف سلورم فی العبادت شرک فی العلم مقصد دانه چه سکدا قدو ساتی دا لان سیوا بل سوک عالم الغیب دے دا قیدہ کپا پیغمبر و ساتی کپا ولی و ساتی کپا شہید و ساتی کپا ملا کپا پیر یہ شرک پیر علم وی یا دا قیدہ دیو نجومی پیر دار او پالگر پا بارک و ساتی دیتا شرک پیر علم وی قرآن کریم کی اللہ علم غیب زان لساوی تی او دا غیر اللہ نے نفی کئی شریف دعا مقصد دا دے چی پا قدرتنو بانی دا اللہ نے سوا بلچا تا آواز کی اسباب ظاہری نشتی یو خو یو کس تا آواز آوری او طور تا آواز کے چو پلان کیا یا ٹری پن بانی و تا خبر اگے یا نور دا سی اسباب داوری دوری دا سی سا اسباب نشتی و بغیر دا اسباب ہونا تا چا تا آواز کے لکا مخ کی زمانه کې اوس هم ځینې خلق ویه کاکا سیوا په نیکۍ را مدد شي او پیر بابا په نیکۍ را مدد شي او د بنیر غوثا په نیکۍ را مدد شي دا آوازونه کول دې د شرک په دعا وي داسې آواز به صرف الله ته کې د الله نه سوا بل چا ته تا وکړلو په هغه طریقه چې څنګه الله ته پکار دی نو تا د الله سره په بلنه کې مخلوق حصه دار لکه شیه چې چغی وی آلی مدد او نور قبر پرس مختلف علاقو کی سوک یو چاہتا چغا سوک بل چاہتا دریم شرک پی تصرف تے دریم آن دادا سوک دا قیدہ و ساتی چی دا اللہ نے سوا بل سوکو کارساز دے حجت روا دے مشکل کوشا دے اولاد ورکی زامن ورکی مال ورکی دا قیده دا چا پا بارکی و ساتنا دا شرک پی تصرف شو لکه مخکی بخلقو دا قیده ساتری سوک بے دا سرخوگی زیموار کڑو سوک بے دا بادو زیموار کڑو سوک بے دا زامنو زیموار کڑو سوک بے دا پیریانو زیموار کڑو او طلبا دا غودر بارونو تا نی دا شرک پی تصرف وی شرک پیل عبادت مقصد دا دے چی او سوک دا اللہ نے سوا پا مخلوق باندی عقیدہ وساتی چی دا اللہ نے سنگ یر پا کار دا سی دا مخلوق نہ کئی دا اللہ نے سنگ تم پا کار دا سی دا مخلوق نہ کئی دا اللہ سر سنگ محبت پا کار دا سی دا مخلوق سا کئی دی دا شرک پیل عبادت پوئی او شرک پیلی دا غی غڑ دو قسمون دی یو چې د مخلوق د واجب نه څوک پزان سبن کیږي د تحریمات د بندیان وي او دویم چې د مخلوق د واجب نه څوک نظر ونخت کی غیتا نظر د غیر الله وي نو قران کریم کې دا مسره ذکر کړي چې الله علم ځان له ثابتې د غیر الله نه نفي کوي او بلنه ځان له ثابتې د غیر الله نه نفي کوي او فتوی پی لګي او دا سی تصرف ځان له ثابتې د غیر الله نه نفي کوي، او عبادت الله ځان له ثابتې د غیر الله نه نفي کوي، او تحریمات الله چې کوم څه حرام کړل وي دا حرام ګڼي، او د غیر الله د وجه نه په ځان سم حرام وي. تحریمات الله ثابتې، تحریمات العبادت کوي، او نظر د الله په نوم وکي، د الله نه سوا د مخلوق په نوم کوي. دغه سي د مشرکین او غټ اقسام سلور اوس خو بشمیر دي، خو مخکې وخت کې سلور اقسام د مشرکین اوس بشمیر ذکر دي. متشفی رحمه الله لیکلنی معرف القرآن کې چې په هندوستان کې اوس 33 کروڑ الیحه دی او د هغو عبادت کیدی شي. څوک د ونو کوي، څوک د سپی کوي، څوک د خر کوي، څوک د غوا کوي، او چې بچې پسې نظر ولګي د هغه عبادت کوي. او مخکې وخت کې غټ اقسام سلور، یو مشرکین بالملائکو چې ملائکو ته به د الله لونه وي او دا د الله سه صدار ګرځولې وي، متصرفې ګڼلې. قرآن کریم کې په دغې رد کې او دې صورت کې به هم په دې رد وشي. او دوی مشرکین بل جنو چې پیریان د الله سه صدار کړي وو، هغه غیب دان ګڼل او داونه به حاجتونه وختل، دې صورت کې په دغې مراد وشي. او درې مشرکین بل کواکب چې د ستورو تعظیم به کولو، خاص خاص ستوري وو، داونه به تمیل اریدي امدادونه به ته وخته تعظیم دغه به کوو، نې صورت کې په غور دوشي. او سلورم مشرکین بل عباد صالحین چې د نیکانو مجسمی جوړی کړی وي او داو په نوم نظر نیاز منښتې کولې، داو عبادت به کولو، نو الله دې صورت کې په دغه مرد کوي. او عالم کې چې کوم د شرک ابتدا شو ده، دا د مشرکین بل عباد صالحین نه شو ده، ځکه تاریخ کې لیکلي دي چې د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کوم شرک وو هغه د دې نه ابتدا شو وه. سورې نوح کې هم راځي چې 15 بندیان ود سوا یغوس یعوق نصر، دا نیکان خلق وو، د قدرت شانو دا 15 نیکان زر وفات شو، د خلقو وسه انتهایی محبت و مینه وه. چې کله هغه وپات شو نو خلق پسې خفه وو، نو شیطان لار بیا مونده او د هغو تصویرونه یې جوړ کړل. په اول کې د هغو قبرونو لباس تلل د یادګار په طور باندې، او د هغو هغه ژوند به یې رایادولو. شیطان ورته وی چې په قبر کې څه کیږي، خو سړیا داغو شکلی جوړی کړي، نو داغو تصویرونه جوړ کړل، مجسمې جوړې کړې، نو دا پیړۍ چې وه نو صف دغې په طور د تعظیم بې ځان سه ساتل. نو دویمه پیړۍ چې راله شیطان په هغو کې کار وکړلو، نو هغه تعظیم داغو اول پیړۍ د محبت په طور ساتل، نو دویمې پیړۍ تعظیم شروع کړلو، نو هغه پیړۍ چې ختم شو نو درېمې پیړۍ د هغې عبادت شروع کړو، د هغو نه امدادونه غوښتل او د هغو په نوم نظر نیاز منښتې کول. نو ابتدا هم د دې نه وشوه. چنانچې نوح علیه السلام د دغه شرک د رد دپاره راغلی وو، او 950 کال خپل قوم د دغه شرک نه منع کړی وو، توحید یې ورته بیان کړی وو. په 950 کال کې د نوح علیه السلام خبره سلبو کسانو اومنله، چې شپږ کسانو یا اتیا او نور ټول قوم چې وو نو خلاف وو، د نوح علیه السلام خبره نه منل. او د نوح علیه السلام خلاف یې کولو. د نوح علیه السلام تنگ شو، ناغو د پاره خیری وکړي، خلق توفانی نوح کی غرق شو. او دا نیکانو چې کوم مجسمه وي عام تو پانی نو کې لاړې او پټې شوې جدا کې داو مجسمه وي مکه مکرمه کې شرک نو مکه مکرمه ژوند دا د توحید یو زیو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله کور الت کی کار کړو کم جی توفانی نو کی پورته شویو مکه کی شرک د سن راولو روایت کی راضی چ عمر ابن لوحی الخزاعی د خزاع قبیله مشر عمر ابن لوحی دا د مکی مکرمی مشر شو او سردار شو نو هغه د سر بیماری لاحق شو بیمار شو بیماری چې ورته ولګېده نو هغه یو حکیم ته لاړو د علاج دپاره هغه حکیم ورته ووی چې د مکی مکرمې آب و هوا بدل کا او ته چېرته بل ځای کې ته لاړ شه نو هغه بلقای شام ته لاړو خو د مکی سي محبت و ځان سې سکانی د مکی مکرمې ویوړو او آلتی با چکل دیو امادت کولو نو آغا کانی بیمخی تی خودل رو رو شیطان پدباندی پل محنت شروع کرو نو اول که آغا کانی اسی مخی تی خودل بیده غی عبادت شروع کرو او بیا آغا بود پرستی تی خبر ورسی دا ہو بل چی دایو غٹ بود ہو او دیت به خاونوی بال بوت دیت به خاونوی هو بل غټ بوتو دا حج ورځی چرالی نو په او ورځو کې دا اغه هو بل بوت مجسمی په کعب مکه کې ودرولی خلق د ځان سالم تویوړي شرک ترینه په دې طریقې څخه خور شو به د شپې هغه خوب اولیدو شیطان ور تراغه چا پینځنې کان دا و مجسمی هم جده کړی ته جدی ساحل وګورا نو تا ته میرا وشي دی چلاړو او سمندر غاړه وکنستا نو هغه سپینځه واڼه مجسمې د ته میرا وشوې د وت سوا یغوس یو قنصر کوم چې د نوح علیه السلام زمانه کې وي نو هغې خورې کړي چنانچې هغه مجسمې په عالم کې د مکې مکرمې نه خورې شوې د شرک ابتدا د عمر بن لوحی الخزاعی نه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې مالی دلیو په جانم کې چې خپل کلمی په ځان په سراخ کې زګدد شرک ابتدا مکه کې کړوا او صایبه او بحیره او مکه وسیله سم دا شرکیات د شروع کړیو او تفسیر عزیزی کې لیکلی دی په تفسیر د سورۃ نوح کې چې دغه 15 کسانو مجسمی اوس هندوستان کې مشتا و دومره خبره ده چې دا غي شکری بدل کړی دي او نمونه بدل کړل دي او دا هر یو ذمہواری ده چنانچہ غلی کلنی چې ودا دا هندوان د دې عبادت کوي او دا د محبت د پاره وای هندوان دې ته برهما نمګدي او دا د سړی په شکل بوته او سوا دا دې د پاره دې بندول کوي څوک تړی ته نسوان امداد بغواړي هندوان دې ته بیشنوي او دا د خزي په شکل دی او یغوس د حاجت روایې د پاره چې تاسو مشکلي نو یغوس د امداد وواړه بستا مشکل حل کوي هندوان ورته دیوتاوي او دا د خر په شکل دی یوغ د دشمنانو د پکولو د پاره دی کته دشمن د پکه بغوانې پته غواړي نو د یووق نه به امداد غواړي دې ته هندوان شیوخاوي او دا د ازمري په شکل دی او نصر د اوږدوالي د عمر د پاره دی چې که ته خپل عمر اوږدوال کول غواړي د نصر بابا نه به امداد غواړي هندوان ورته حیومان وي او دا د اس په شکل باندې دی نو دا شرکیاتو نو دغه ټولو شرکیاتو چې مشرکین بل عباد صالحین ورته وي دا غیرت به هم دې صورت کې کیږي. نو ځکه موږ دا وی چې رد د شرک مطلقاً سره د ټولو اقسامو د اقسامو د مشرکین. خلاصه د صورت دانه چې صورت کې دوه حصے دي. اوله حصہ تر 118 نمبر آیت پورې ده. په دې کې نفی د شرک اعتقادی ده. سلور اوانه اقسام د شرک اعتقادی او دغه د مشرکین رد کړي. امتیازان د صورت به ان شاء الله اخر کې ویل کېږي. بعضی فضائل له صورت دادی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا صورت ټول یو ځل نازل شوی دی سوا د یوسف آیاتونو نه. او دا مکی صورت ته او د هر آیات سره اویا زره ملائک نازل شوی چې ټولو به تسبیح ویله. د هر آیات سره اویا زره ملائک او ټولو په خوله باندې تسبیح وه. دا د صورت مقام شو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طول صفتنا د کمال الله اغزات لردي خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکه وجعل الظلمات او پیدا کړی دي تیری او نور او رڼا. ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافر دي بربهم یعدلون د خپل رب سره شرک کوي. مضمون د دې آیات داور توحید دا په عنوان د الحمدلله او دلیل عقلی اول ذکر کوي. صورت کې ګڼ دلایل عقلی دي. دا اول دلیل عقلی دی چې عقل باندې سوچ وکا الله ولې یو دی او دا سره څوک شریک نشته. وګوره کنه اسمانونه پیدا کړلی ځمکه پیدا کړلا بلدا چې څوک شته چې اسمان او ځمکه پیدا کی. هغه الله تیری پیدا کړی دي رڼای پیدا کړل بلدا چې شته چې دا پیدا کی. هم بیا وګوره کافران د خپل رب سره مخلوق برابر کړی دی. هو الذی دویم دلیل عقلی ذکر کړي. هو الذی دا الله غزات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تینین د خټینا. ثم قضا اجلا به پیسل کړلنې ټیلرا واجل موسمنندو ایو نټه د مقرر کړې شوی دا غسرا. ثم انتم تم ترون بیا تاسو شک کوي. ظلمات د جمع کړه زګه تیری چری نو دا داسې په مزه مزه پیدا کیږي او تیری ډیری دی صحیح سی تیری دی لکه انسان باندې شپه راشي یا یو داسې تور مکان ته ننوځي چې رڼا هلته نه وي سمانوي دي چې هغه د کفر او د شرک د بدعاتو د معاصیو دي او نور دا یو دی. ظلمات یې مخ کړل په نور باندې ځکه چې مخلوق کی اصل تیاروا رڼا پکې رست راغله. یا الله ما د خټې نه پیدا کړی چنانچه آدم علیه الصلاۃ والسلام دا د خټې نه پیدا شوی او خلق ټول آدم علیه السلام نه دي نو هم د خاورو نه پیدا شو او دا هم دا چې د انسان غذا چې ده نو دا د ځمکې نه ده دا خوراک چې انسان کې د ځمکې نه پیدا کیږي او دغه د انسان پیدایش هم دی. او دغسې یو ضعیف روایت د ابو هریره زهونه نقل دی چې کوم انسان پیدا کیږي نو د هغه په نطفه کې د هغه د قبر خاوره کیښودی شي د هغې نه انسان جوړ شي. بیا یې فیصله د نیټې کړله د دې نه مرګ مراد دی. دا هر چا د پاره نیټه مقرر کړې ده لکه څنګه چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې ستاسو د هر یو کس پیدایش د مور په خېټه کې په دې انداز وي چې اول نطفه ساس کې دمانه وي څلوېښت ورځې پورې بیا د هغې نه علاقه جوړه شي د وینې یو ټوکړه یو جوار غونتی سلوی خرزو پوری مدغین مزغه جوړ شي د غوخ یو کرفندې سلوی خرزو پوری دای چې سلور میشتې پوره شي پاکی روح واچولې شي ایو ملک او پرشتي نو هغه ته د الله د طرف نه حکم وشي چې ورکا نو هغه سلور خبرې لیکي یو دا لیکي چې د نیټه به سمری او دویم دا لیکي چې دا به نیک وخت ای که بد وخت ای او دریم د ده رزق لیکي او سلورم د عمر لیکي هندا سلور خبري وري کړي شي صحابه تپوس وکړو شرک لیکل مخ کې شو دي نو موږ به عمل څنګه کوو نبی عليه السلام تاسو کوشش کوي هر څوک چې کم کار د پاره پیدا یې نو عقب کوي وعجل مسمن عنده د دین مراد قیامت ته چې قیامت دا د ټول مخلوق د پاره یو نیټه ده او دا برازی دا اللہ فعلم کی دا چکل برازی بیا تاسو عجیب خلقی شک کوئی دا اللہ پا قدرتنو کی دریم دلیلی عقلی ذکر کئی او نفی دا شرک فی العلم هم دا وهو اللہ او دا اللہ پاک فی السماواتی پا اسماننو کی دے وفی الارض و پزمک کی انداغ اولوحیت او تصرف پا اسماننو کی دے وزمک کی بر عالم او کت عالم دا د الله په تصرف کې دي یعلم سرکم پیجنی پټ ستاسو وجهرکم او ښکار ستاسو ویعلم او پیجنی ما تکسبون سچ تاسو کوی انسان یا په زړه کې خبره راځي او یا په خوله باندې په زوره خبره کوي یا کار کوي نو دا ټول احوال د انسان الله ته معلوم دي علم غیب دا اللہ صفت دا اللہ نے سوا بل سوک پا غیب نہ پوئی گی اللہ وما تاتیہم من آیت من آیت ربیہم دا صداقت دا کتاب ذکر کئی اول ازل سورت کی بار بار دا قرآن صداقت دا اول دے وما تاتیہم او نرازی دیوتا من آیت سنخا س آیات او دلیل من آیات ربهم دنخو دربنا او دلائل دربنا الا کانو مگروی دیو انا داغینا موردوین اعراض کونکی هند دیو خواد چکم دلیل رازی یا دا قرآن آیات رازی یا سمسل رازی نو مختی اڑی زجرم شو فقد کذبو پتاقی سرا دیو تکذیب کردنی نسبت درو کردنی بالحق حق تا لما جاءهم کلا چراغ دیوتا حق نہ توحید مراد دے توحید نہ منی فسوف یاتیہم نظر دا چراوش دیوتا امباو ما خبرون دا اغس کانو بی استازی اون چی دو پور ٹوکی کولی دا دنیا عذابون براشی دا آخرت براشی دیوتا علم یارو نا تخویپی دا مشرکینو دے او تخویف دنیوی ذکر کئی علم یارو ایدیون گوری کم حلکنا سمرم حلک کرلی من قبلیم لدیون مخی من قرن نپیڑونا مکنناو منگزی ورکڑ وغوتا فی الارض فز مککی ماہا سا لمنو مکن لکم چی منگ زیند در کڑ تاستا مکنناو منگ قدرت ورکڑ وغوتا فی الارض فز مکی ماہا لم لو مکی لکم چمو قدرت نے درکڑے تاسو تا دمخ کی خلق و تاریخ تاسو گو رہی عادیان سمودیان او پیراونیان نمرودیان اللہ و یغو لما دمر قوت طاقت ورکڑے و چی تاسو دمی غنہ درکڑے رست براشی و ما بلغو میشار ما آتینا هم چی دا موجودہ خلق پا قوت او طاقت کی دا غول سمی حیثی تا هم درسی خو آغا خلقو چکل نافرمانی وکڑا دا الله دا عذاب سمخامخ شو ننه نم هم نشته نشانه هم نشته استاذو سا خیال لے کتاسو بفت شئی وارسلن سما امنگرالی گلیو اسمان علیهم پدیبانی مدرارن پشیبو شیبو وقت پوخ و باران کی دو پاگو باندی این دنیا پراوانی میں اغوط ورکڑیو او نیمتونا و جالن الانهار امنگا گرزولی و نهرونا تجری چتل من تحتیم لاندی داغونا داغو پا ملکیت کی تصرف کی نهرونو احلک نا هم نو آغو نا شکری وکڑا نا فرمانی وکڑا شرکیات وکڑل احلک نا هم نمنگا حلاکڑا غو لرا بی زنوبی هم پا سبب دا گناهونو دا غو چغ شرکیاتو وان شا نامو پیدا کلا من بعد هم پس داغینا قرنن آخرین پیڑی نوری روز تا نوری پیڑی منگ داغو نا پیدا کلی اللہ و ایزا چا تا محتاج نیم که زما توحید دا موجوده خلق نمانی الله وی زبان نور خلق پیدا کنم لکه سنگ چی مخکمی پیدا کردی ولو نزلنا دی صورت کی زیاد دا مشرکین و سوالاتی او دا حقی جوابون قرآن کی ذکر کئی او قال او قل سر دا حقی ذکر کی چنانچه دی صورت کی قال او قل یو کم دیر شکرت ذکر شویده ځکه د مشرکینو طرف نه اعتراضات او دغه جوابونه وی نو دا په دغه ترتیب سره ذکر کیږي. شیخ القرآن رحمه الله وی چې کله اول د خپل کری تر عالم او ما د توحید خدمت شروع کولو څوک نو چې وګه خو دی نو په یو خاص انداز باندې ما خدمت شروع کړو. یو سړی و هغه چې بهر یو کلی و د هغې نه به راتلو درې ورته ویله نو هغه ما ته وی چې ته ما ته قرآن زده کوه خو که زما خلق کلي کې چې کم سابقان دي مولیان دي خبر شي نو ما باندې به د کوپر په توکوي ځکه انګریز دومره د خلقو ذهنیت جوړ کړی و چې هغو موی چا سوال لس علمونه نه کړنو د قران ترجمه بنه کوي او که د قران ترجمه وکړنو دا کافر ګرځي. شیخ رحمه الله ما وته وی چې بس تر شپې راځه زبتا ته قران خیمه او بیا سار زه خلق بدنه نه خبري نو هغه دومره مجاهده کوله چې شپې براتلو پښمنی ټیم کې ما وته قران خودو با او خود کوشش بکو قرآن یاد کو چې کله قرآن ختم کړو نما ته وی چې زه وسو کم نمای ته اوس مسله شروع کړی دا هغه خپل څه دکانګۍ غونتي کو د دنیا د روزۍ دپاره وایي ما سار کې خلقو ته وی چې تاسو کینئ زه ته مسله بیان کړي نو خلق چې کله ما را غونډ کړل امولیان ما پسراله چې تا ته تا چې خلک را غونډ کړه ته څه ما وایي ته قرآن وایم وایو ما ته وی چې تا ته قال یقول صیغه معلوم ده چې ته قرآن وایې ما وایي چې او بس وایي څنګه ما چې وقالو لولا انزل علیه ملک قل سیروا فی الارض قل لمن ما فی الارض دې سوره دا قال قل مورته شروع کړه تر اخره پورې مریان حیران شو لکه ویدا سره خو په شپه کې ملا شوی نو دوی اعتراضات کوي قرآن دغه جواب ورکوي او د دوی اعتراضونه ذکر کوي په دغه قال قل باندې قالو او په قال باندې او جواب ورته په قل سره ذکر کوي. نو ولو نزلنا دا زورنه ورکوي دوی ته په غلط سوال لري دیو دا مطالبه کړی وا چې موږ به اله دا کتاب اومنه چې دا رښتونی دی چې دا په پاڼو کې لیکل شوی وي امو پلاس راکا ګوچ او دا دی الله جل شانو فرمایي چې دا دی اسی هډ درمی دا او سرزوری دا قرآن نه منی کدغه سمو کم بیا به تم انکار کوي. او صداقت د کتاب الله هم شو ولو نزلنا او کچرتا موږ نازل کړی وی الیکا پتا باندې کتابن کتاب فی قرطاس په پاڼو کې کاغذونو کې دا راغلی وی فلمسوه دیو مسکړی وی غی لره ان یقین راغلی وی چې او دا کتاب دی بی ایدیهم په خپلو لاسونو لقال الذین نخامخا وی با آکسانو کفرو چې کافران دی ان هذا نذا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا به بم داوی وقالوا بل اعتراض دي او زورنا د زجر دي وقالوا اويدي لولا انزل اولين نازليگي لولا انزل اولين نازل کړه کیگی عليه بدماني ملکون پرشتا موږ به د نبوت الو مونږ چې پرشتو سره شي امنګ یو وینو دا د دې اعتراضات دا چې څوک سنمنې او حق نمنې دا سي اعتراضونه کوي. سورتي فرقان کې د دې دای اعتراض په آیت کې الله دې ذکر کړی او قالوا ما له حاضر رسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. دا څنګه پیغمبر دې دا خو خراب کړي بازار کې ګرځي فرشته و سوالین راتله چا غیرون کیوه او خلق غیرول نو دلته دې دا وي لولا انزل اليه ملك ولن نازل کړيږي پدوانی فرشتہ چا غیرون کیوه. الله جواب ورکړي چې په فرشته چې زه نازلوم او راضي او دیو هغه وویني او بیا انکار کوي نو بیا خو هغه پریدي نه ختمه یې. دویم فرشته یو په خپل صورت کې نه او د انسان په صورت کې ده. په خپل صورت کې دیو فرشته نه شری دی برداشت نه شي کولی. نبی علیه السلام نه شکر دیو بس وکړي د انسان په شکل ورازي چې د انسان په شکل راشي نه دی وبیا وي چې دا خو سړی و پرشته نه ده. ولو انزلنا کچرې موږ نازل کړو ملکن فرشته لقضی الامر نو فیصله کړی شوی به کار د وجې د انکار د دیونه معجزې لره ثم لا ينظرون بیا دیو ته مهلت نشو ورکړی کېدی ولو جعلناه اكثر منغر زوله ودا فرشتہ ملکن ولو جعلناه اكثر منغر زوله ودا پیغمبر ملکن فرشتہ لجعلناه نو مغر زوله رجولن په شکل لسړی انسان په شکل ومرا واستے خپل شکل کې خودی ونه نی او نه لیدیش ولا لبسنا وخمخم بغد وټکلوي عليهم پریمانی مایل بیسون اغه چې دی په کې غډ وټ دی وسو بیا باندې انکار کول. ولقد استهزاء صداقت در رسول له تسلی او تخویب ته د منکرینو د پاره ولقد استهزاء او تاقي سرا ټوکی کړی شو دی بیرسولین پډوري پیغمبرانو پوری من قبل کستانه مخ کې فحاقب الذين نازل شيو پاکستانو سخرو چ ټوغي کولې منهم د دیونه ما كانوا سزا د اغس چودیو به په پوری استازيون ټوغي کونکي انبياو پوری ټوغي کولې داغه ټوکو سزا په دیو نازل شو او هلاك شو ختم شو. هنو کديوم انداسي کوي دمکی شو دی وتا دیو به هلاکيږي. قل سیرو فی الارض دا سلورم دلیل عقلی ده او نفی ده شرک پی تصرف هم ده. قل وای پیغمبر سیرو گرزی فی الارض پزمکه کی سو منظورو بیاو گوری کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ شو اخر انجام ده دروغ جنو دا خلق انجام سشو چاو تکذیب کولو دا حق نه انکار کولو دا شیو گوری دا واغ کری علاقی و گوری سنگ چلو شو. اللہ اللہ دا تخویب شو. قل لما فی السماوات والارض, دا دلیل دے عقلی او نفی دے شرک فی تصرف تا. قل وایا لمن, دا چا دا پار دی, ما فی السماوات اغج پاسمانو کی دی, والارض او پزمک کی. عقلی دلیل بارک مخ کی منویلو چې دا یو اغی چا اعترافی وی اقرارو کی, دویم سکوتی وی, دا سکوتی دا دیو چکی گی چی دیتا پوسو کی. قلو آیا لیمن دا چا دا فار دی, دا چا پا تصرف کی دی, ما حواسا فی سماواتی چی پا اسمانونو کی دی, والارضی پزمک کی, نیدیو بچوب شی. نقل تورتو آیا لیللہ, خاص دا اللہ دا پار دی, متصرف اللہ دی, اللہ نے سوا بلسوک متصرف نشتے, کارساز نشتا. کتبا مقرر کرنے علی نفسی الرحمہ, پخ پر نفس باندی رحمت دا مومنانو دا پارا, جاغو تب توحید خی نگرستا 54 کی براشی عراب 156 کی. لیجمعنکم, خمخارا جنب کی تاسو, الی یوم القیامتی, ورز دا قیامت تا, لارے میں پی هیچ شک نشتے باقی, داغ تخویب شو دیو دپارا. اللذین آکسان خسرو چی تاوان کیا چوالی, انفوسا و خپل نفسونا, فهم لا یومنون دی ایمان نراوڑی. تاوان نیان خلقم اغدی چی ایمان نراوڑی. ولہو دا بل دلیل ذکر کئی دا توحید, دا پینزم عقلی دلیل لے, او نفی دا شرک پی تصرف دویم زل ذکر کئی. ولہو اددغ اللہ دا پاردی ماغسا سکانا چی آرام کئی, پی لیلی پشپکی و نهار او پورز کی, انشپال لا پیدا کری دا, او دا دا آرام دا پاردا. دا ورځی خلق وګرځي, ځان کارو کی محنت وکي, شپې له آرام ترش. دا زمانه چې الله په دې انداز ګرځولې ده, شپې آرام, د ورځې خورېدل او کار, دا د الله په تصرف کې, بل څوک داسې نشي کولی. شپه ورځ نشي راوستې. ولهو ما سکن فی اللیل والنهار, دا ونشر فی النهار, د ورځې خلق خواره کړي دي, چنانچه چې کله ورځ شي نو هر انسان خپل کار پسې ځي, بغیر د پولیسو نه, بغیر د زور نه. دکاندار خپل دکان ته روان دی, ګاک خپله سودا پسې روان دی, زمیندار خپل پټي ته روان دی, ملازم خپل نوکری له روان دی. د ورځې خلق خوریږي, او که سکنه د سکونت نشي نو بیا تقدیر تم ضرورت نشته. د شپې هم خلق یو ځای کې اوسیږي, د ورځې هم اوسیږي. هو سمیع العلیم, دغه الله اورېدونکی پوهه دی. عالم الغیب الله دی, پوهه الله دی, د الله نه سوا بل څوک نه پوهیږي. الله, قل اغیر الله اتخذ ولیا, دا عقلی دلیل دی پاگم, او دے سرا د تعلیم دری طرق ذکر کئی. دیو دا سوال کولیو او سم کئی, چه مونگ سر تی اتحاد وکا سا خبری با تپریدی سا با مونگ پریدو, نا بے داوی چه تز مونگ دا دی معبودین و ردی با دی موایا, دی سی موایا چی دیو سنشی کولیو دا کمزوری دی, او ته دا اولیاء و خلاف مکوا. هن که دا اولیاء و خلاف چرته دی, او دا اولیاء و خلاف ما لمول غواړي چې دا څنګه خلاف دی. ولی دا خود الله دوست وی چې ایمان پکی, تقوا پکی وی, د دین کار کوي. نو دی وی چې نه ولی هغه چاته وی چې چاله زوی ورکی, چاله لور ورکی, کته دې سینې شي کولای, نو دای خلاف وکړو. نو د تعلیم طریقه شو چې نه مونږ ستاسو سره نشو متحد کېدی په شرک کې. او په شرکیاتو کې به د چا سره اتحاد نه کې. څنګه چې دې زمانه کې اوس هم دا یو مشن شروع دی اتحاد الادیان په نوم باندې، او دا هغې دپاره هغو مخې ته لارې هموارۍ، خپل تعلیمات په دنیا کې خورۍ چې د خلکو داسې ذهن سازي وکړي د اسلام خلاف، چې دنیا کې څوک دي دا صحیح دي، او دا نه ده چې بس مسلمان صحیح دی او نور غلط دي. نو جواب ورته ورکړه، قل وایا غیر الله آیا بغیر د الله نه اتخذ زونی سم ولیا دوست او متصرف؟ اغا اللہ فاطر السماوات چی پیدا که انکی دا اسمانون دے والارضی دزمکی وو یتعم، اغا خوراک ورکی ولا یتعم، اغا تا خوراک نشی ورکڑے کی دے، اغا زان دے چا خلقو لخوراک ورکی او خوراک تا اغا محتاج نرے پخپلا. قلو آیا انی امرتو ان اکونا اول من اسلم، ما ته حکم شوی دی چې زه اول د مسلمانان نشم، ولا تکونن من المشرکین، او دا وایي نه ما ته شو ده چې ته مه کېږه د مشرکینو نه. نو که ستاسو سره زه اتحاد وکم، زه به د مشرکینو نشم او د هغو ملګرتوب به وکم، زه د دې نه منه شوی یم. قل ورته وایه انی اخافو، یقینا زه یریږم، ان عصیت ربی، که نافرمانی د خپل رب وکم، عذاب یوم عظیم، د عذاب د ورځې لوی نه. درې زرې قل قل اوی، مقصد دا دی چې کومه مطالبه کافران ستانه کوي دا به بار بار کوي، یو ځل نه بار بار، کله په یو رنګ کې کله په بل رنګ کې. خو ته به ورته همدا وی بہر رنگی کی تو جاما میں پوشو، من اندازی قدت را میں شناسم، چھ بہر رنگ کی تمات جاما اغن دی زستا قد پی جنم چپلان کی. نو اب تانا بار بار مطالبہ کی، خطو بار بار دا غیرت کی، او دا او مطالبہ بنمانی. من یسرف، آسوک چوارو ولی شو، انہو ندنا، ان دا عذاب تیوارو ولی شو، یوم ایزین پدا ورز، فقد رحمهو، نو پا تاقیق سرا رحمکو اللہ پدا باندی، دا عذابی عظیم نچدے بچو نو دا اللہ رحم پوشو، و ذالک الفوز المبین، او دا کامیابی دخکارا، دا کامیابی ندا چیستاز سریوزشم او یرا روڑو نبام خشی او ملک بام خشی ننا، کامیابی اگر چی دا عذاب نبچی سرے. و ان یمسسک اللہ بضر، دا داور توحید نه دویم ځل، او نه پی د شرک پی تصرف دریم ځل. و ان یمسسک اللہ، او کچری ور سیتا تعالی پاک بضر تکلیف لګیو کډیر وی، فلا کاشف له، نشته لري کون کې دغه لپاره، الا هو مگر دغه الله پاک دے لري کون کې تکلیف، صرف الله دے، دا اللہ نے سوا بل سوک نشتے. انداز مشرکین وئی بگر دا بے اگر ابتا د کشتی، مدد کن شیخ معین الدین چشتی، چی پول کی کشتی پریوزی نو شیخ معین الدین چشتی نے امداد غواڑا ابے لری کئی. او بازی وئی چی دے اول سکالو ڈوبا شوی بیڑی دا لوی زوان را استریوا، اللہ وئی فلا کاشی پلہو اللہ ہو، تکلیف لری کون کے بل سوک نشتا. وہی ہم سس کا بے خیر، ان اوکچری اور سہیتا تخیر، ہوں اعلیٰ کلیشین قدیر، مدغ اللہ فہرشی قدرت لرن کے رے قادر ذات تے، ہو القاہر داوم دلیل شو، ہو القاہر ادا اللہ زوراور دے، فوق عبادی ہی پاس دا بندیان اخپلو، انی پا بندیان زوراور دے، ہو الحکیم الخبیر ادا اللہ حکمت والا خبردار دے. قل ایو شین اکبرو، دا داور توحید دا هندریم کرتا، او هند دیو دا سوالونو جواب دے. هنچی دیسی موقع باندی چی کل سوک دا توحید مسئلہ ذکر کئی، هند دیو اعتراضات بکئی او تپوسونو بکئی صرف دا تنگولو دا پارا. کله وتا ته وای چې ستا غوا سوک دی غوا پیش کا ځان ستا ملګری سوک دی دا پیش کا او وختونو کې به ته جواب ورکې چې زما غوا الله دی قران د الله کتاب دی او وته وایا ایوشین قل وایا ایوشین کم شه دی اکبر اور له شهادتن اعتبار د گواهی دی وبچوب شي په خپل وته وایا قل الله ورته وایا چې الله شهیدن گواه دی بینی زما په منز کی و بینکم سازو منز کی په توحید او هی الیا دا تفصیل له شهادت کوي چې الله سره گواہی کړلا او هی او هی کله شو دی الیا ما تهذا القران دی قران لأنذركم ويرم تاسبيه پري ومن او اچادر بلغا چاغه تر سيدري وي قران تر قيامت پوري الله قران را لي گلي دي دسد پار چا او کي كم خلقو اغه وي رول شي او قيامت پوري سمره انسانان دي او وي رول شي قران چ سنگ د اغه زمانه د پارو دي وخت پاروم دي کله جي دا خبره تو کي نبي اور ديونه مطالبه وکي او د دوی نو بیا ته پوسونه وکي انکم ایتاسو لتشهدونا گواہی کوي ان چې بشکا مع الله د الله سا الہتن اخرى کارسازان دي نورو دا گواہی تاسو کوي نو کدیو سو غلطه گواہی وکړه نو ته د خپل اخري اظهار وکي قل لا اشهد ورته وای ز گواہی نکوم زه په دې باندې غوا نه جوړېږم چې د الله سره کار سازان شته اسداران نو متا ته وای چې تاسو وای قل ورته وای انما هو اله واحد بشک د الله پاک کار ساز دی یو معبود دی یو و انني بریء ازب زار مما تشركون د اسنا چې تاسو سره شرک کوي دغه دی وای ولې زمنګ دا تاسو سنخ کاری زمنګ دا باباګان او زمونږ دا اولیاء دا تا ته اسی سر بیکار سخ کاری اتوائی زیتی بیزاریم دا حاجت روا ندی مشکل کوشا ندی دا خپل عقیدی اظهار و صاف و توقی اللذین دلیل نقلی دا صالحین نم دے او دا رسول اللہ صداقتم دے اللذین آکسان آتینا هم الكتاب چور کرده ده منگ دیو تا کتاب یاری پونهو پی جنی دی پیغمبر لرا کما یاری پونه ابنا اهم سمچی پی جنی خپل زامن خود زید دو جنا انکار کئی اللذین آکسان خسرو چی دیو تاوان که چولی انفوسا خپل نفسونا فهم لا یؤمنون ندوی ما نراوڑی مخ که هم دولسم آیات کی راغلو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون او دلتی امرالا نو آغا مخ کی چکم ہو آغا دا امیان بارکی ہو چکم دا دیو امیان دی نو غم زان تاوان کیا چوالے دی او دلتی دا غا پو خلق بارکی ہوئی چکم دا دیو پو خلق دی ناکار ملیان ناکار فیران نو غم زان تاوان کیا چوالے دی اللہ ومن ازلمو بیا زور نه ده ومن ازلمو اسوک ډېر ظالم دی ممن ابترا د اچانه چې جوړی الله کذبن په الله باندې دروغ او کذبا یعنی نسبت دروغ کوي بی آیاته آیاتونو د الله تا انه بشک شان دا دی لا یفلح الظالمون کامیابیږي ظالمان هم په دروغجنو کې چې ځان نه دروغ جوړی غټ ظالم هغه دی چې په الله یې دروغ جوړ او یاد الله د آیاتونو تکذیب کوي و یوما نحشرهم جميعا دا تخویپی اخروی دی د قیامت سختی ذکر کوي دا خلقو د پاره چې څوک شرک کوي ایوما نحشرهم اورز چې موږ راجم کو دیو جميعا ټول ثم نقول بیا موږ اوایو للذین آکسان تا اشرکو چې مشرکین دي اینا شرکاو کوم الذین چرته دي صداران ستاسو اوا کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کولو اکم نیکان بندیان چې تاسو د الله سره صدار ګرځولیو او استاذ په ګمان کې دا د الله صدارو هغه شو هندي به نی نی نو آلتی با بیا خوری چنگی شی ثم لم تکن بیا بنای فتنتو هما غلط جواب دادیو فتنه اگنده جواب تاوی صحیح خوبا نشی ورکواره ثم لم تکن بیا بنای فتنتو هم گنده جواب دادوی الا ان قالو مگر دا چی دیو بووی والله قسم ده فالا ربینا چی زمونگ رب ده ما کننا مشرکین نو مونگا شرکون کی موقع موحدینیو اوس دنیا کې هم دی ځان ته مشرک نه وای کای شرکیات او ځان ته مشرکین نه وای کته ورته وې چاله کدا کما کار چته کې دار شرک کاره اوهو ګوري د بوتانو آیاتونه په مسلمانانو چی سپانی دنیا کې هم داسې وینو الټی هم داسې وې چې موږ شرک نه وکړې موږ موحدانیو او دا کم نیکان خلق چي دي دا هم په وسیله کې پیش کول الله جل شانه تغوار سم معلوم دي انظر ګورا کې بکذبو سرنګ دروغه وي الا انفسهم په خپل ځانونو باندې ودولا او رغ شوانو د دنیا ما کان یفترون هغه چې د ځان نه جوړول ا دنیا کې چې د ځان نه جوړول هغه ته ارسلاړ او رغ شو کما قصه به کولی د دروغ رنگارنګ قصه به د دروغ کولی او شرکیات ته به خلق رابلل ناغه ټوري قصه میسي د دې ولاړې ورکی شو دنیا کې چې اوس کم خلق شرک کوي او شرکیات ته خلق رابلی داغه د پاره د دروغ یا خوبونه جوړ کړی وي ایې قصه جوړی کړی وي هلکه دیو دا قصه جوړه کړی وی یرا پلان کی کلی کې وسړیو او داغه اولاد نه کیدو او پلان کی سی ول دمر اورځی لاړو او پابندۍ باندې دو جمع یا درې جمع لاړو نو ول وی بچی ورکړو او دا پلان کی زوی نه کیدو لونه وی لونه وی نو پیر بابا ل چلاړو التی زنګو وزنګ والا نو ول زوی ورکړو دا دروغ کیسه اور دروغ خوبونه دا جوړ کړی وی جیره ما دیسه کوله چې د پلان کی پنج پیری خبره به منلوه چې کله ود شو منو بابا را باندې حضور شو او بس ډیر را تقارو هم سایرا بس هغه سی او توبه مې وسته بچې کړم دا دروغ کیسه وی او اور کی شبیہ ما کان یبترو و منهم یستمع دا زجر دے او زورن دا دا سلورم زجر شو زورن شو و منهم او بازی بدیو کی من یستمع اغدی چی غوگ دی الیک تا تا لرین ناسی توجوی نی اسی وی چیر دے سوی دید پار نی ناسو چی دے خپل اصلاح ہو کی او دا قانون دی چې کله انسان بیان ته پدې نیت نه کینی چې زما اصلاح وشي او زه سره خیر خبر واورم چې خپل زندگی بدل کم دا غی اصلاح نه کی وجالنا مونږ زول دی علا قلوبهم دې پزرونه باندې اکینتن پر دی ایقو د دینه چې پوښی پدې او بیا ځانهم او غوندې کې وقرندرنواله دی چا کی محبت نئی طلب نئی نانه پوی وین یراو کچری دی اوینی کل آیتین ارقس موجزا لا یؤمنو دی ایمان نراوڑی بیها پاغی حتی تردی پوری اذا جاو کا کلجدیو راشتا تا اجا دیرو نکانو جگڑی کئی استاسرا بیاد سب آسو نکئی مناظرے کئی یقول اللذین آوی آکسان کبرو جکا پیران دی ان هاذا نديدا الا اساطير الاولين مگر قصيده ولا نودي بيام طور سره کوم خلق چې د مغربي تعلیماتونه اثر انداز وي نو هغه خلق ځان چتګني او کله چې انسان تکبر کوي رسو صورت عرب کې براشي علامه دا فرمایي چې سوب تکبر کوي نو دا زما پایتونو نشي پویږي دغه نه به زه اړو نو قران باندې هغه نه پویږي زګه تکبر په وجبانې چرته غوګ دي صحیح طریقې سره بیا سیب تنقیدات کوي اعتراضات کوي نو یې مړه دا خو هغه زړی کې سیری پر سوده معاذ الله او دا د دې وخت نه دی اوس خدا د ټکنالوژي وخت دی او خلک چې کم دی کمزې ته ورسې او دوی اوس هم هغه زړی خبرې کوي دا اعتراضات شروع دي وهم ينهون عنه وينأون عنه او دیو چې دی ينهون من کوي نور خلک عنه د پیغمبر نه وينأون او په خپل عمل لري کیږي عنه د پیغمبر نه نور خلق هم نه پریدي چې د پیغمبر مجلس تراشي نور خلق هم د درس قران نه منع کوي او په خپل هم درس قران له ناراضي لکه ابو لهب چې وو نو په خپل به هم د نبی عليه السلام خبره نه اوریدا او نور به منع کول د نبی عليه السلام د خوانه چرانه شي هلکه څنګه چې د وکاز میله کې نبی عليه السلام مبارک راضی یو ځل مدینه ته یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته کیناستو او به وی تازه ونه پیژندم نبی علیہ السلام وینه پیژنم وځاغه سړی ما چې دو کاز په میله کې تبه ګرځېدی او خلق بتا توحید طرف ترا بلل خیمی لگی دریوی دهاری خیمی مخی تب تودری دی دا بتاوی یا ایوها الناس قولو لا اله الا اللہ تفلیحو اے خلقو لا اله الا اللہ وینو کامیاب بشی نیو بڑاو نرنگ نصر ادھا کانو گونج دا کڑیو نیچه کلو تا دا میل خیمی مخی تودری دی نا بڑاو دا گونج دا کانی رواغستو اتو پا کمارا ویشتی او تا بداوی چې لا اله الا الله وي کامیاب بشي نه بډا بوي لا تطيعوه صائب كذاب اي خلق دمه مری د پلار نک دینه پرېخه او درو جن دي وې دا منظر مالی دو بډا بدی سی وی خلق براله تپوس به وکو چې دا سوک دی او دا سوک دی او ویل شي دی وراره دی او دا بل تر دی نام خلق ګدا قانوني چا د مشر منی د کشر نه منی ویره تری سیره دی بلو ممنی وی زمان دی خیمی مخی تا چی ترالی او تا ما تا هم داوی چی یا ایوها الناس قولو لا اله الا الله تبلیحو ای خلقو دا کلمه وای نو کامیاب بشی نو بڑا گوان تلاس کلو او تی پا کمر روشتی زرا پاس مای خبردار زمان دی خیمی مخی تا گزار و نکی که بڑا گزار دیو کنو خیر بدی نی نو بڑا گزار و نکلو زاغه کسیما زما زمام نوم دی اوس راغلم مسلمانی گما ته کریمه وای نبی علیہ السلام ورته کریمه ویله مسلمان شو د دین خبرې زده کړې وای سو کم نبی علیہ السلام ویلا شیخ خپل قوم ته الته کی خلق ته توحید بیان کا دا د حق خبره چې سوک کئ دا خلاف بکیږي زمام د خپل قوم مشرو او چې کله ملک تلاړو توحید بیان کړو نو نور خلق پر سرا له وتی یا دمام اما تخاف البرسا والجزام اے زماما ته د برګی او جزام مرز نه ریږي ته چې زمنګ دري الیه او رد بدوي دا وتا ته برګې مرز ورسی جزام بره ته ورسی مې ودا خبره بچونه به اخلاص کی ینهون عنه وینأون عنه نورم من کوي د قران د درس نه او په خپل خو ناراضي او په خپل قران دشمن دي قران سي وران ده او دوی مانه دا کوي وهم او دوی نه هونه من کوي نور خلق انه د تکلیف د پیغمبر نه وین او نه او ځان من کوي انه د منلو د پیغمبر نه لکه ابو طالب سیب شو چې چا به نبی علیہ السلام د تکلیف رسولو د نه پرې خوده خو په خپل ایمان نه راوړو او نبی علیہ الصلات والسلام ډیر کوشش کولو چې ابو طالب چې د نبی علیہ السلام مشر ترو د مسلمان شي. ډیر مرسته د نبی علیہ السلام کړی و. الله ابو طالب چې تاسو ژوند دیو نو مشرکین جرأت نشو کولای چې چړ په نبی علیہ السلام ورشي. هغه کما غیرت چې و د علاقی هغه کولو. نبی علیہ الصلات والسلام ډیر کوشش وکړ چې کلمه ووي. دور ته یو قصیده مویلی و چې دا غی الفاظ هم داو والله لی اسلو الیکا بجمعهم حتا او اسد فتورابی د پینا اوراره پالا مې قسمی دیو که ټول امر غون شي تا د څه تکلیف نه شي رسوله تر سوچ زب قبر کې داخله شوې نه او مړ نه ما اوراره تا ماتا صفا خبري وکړلې نصیحت خیر خوایی دی زما کړلا او دا ما ته پتر چې ستا دین په ټول دینونو کې بهتر دی په دنیا کې څومره دین دی. ولولا الملامة او حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا کملامت یا نه و او پیغور نه و نو ستا دین به ما قبول کړی و ادا ما بیان کړی و. وداره چې خلق بیا وای چې دې ور نه وای دی نا خپل غلطه پښتو پکې و هو اي يهلكون الا انفسهم او دیو نه هلاکه مگر خپل ځانونه او ما شعورون او دیو نه پویږي شعور پکې هم نشته ځان خرابای. ولو ترى اذ وقفوا على النار تخويف اخروی دی او د دیو د قیامت حالت ذکر کړي. ولو ترى او کچری توینی اذ وقفوا کلج دی ادرولې شي على النار د ور سره فقالوا ندیو بوي یا لیتنا هی افسوس دې موږ درا نو ردو چې واپس کړلې شوې دنیا ته. ولا نکذب او موږ باندې سپند دروغ نه کوو بیا آیات ربینا ایتونو د خپل رب ته موږ تکذیب نه کوو. ونکونا او شو به موږ من المؤمنین د مؤمنانو نه سوچ مؤمنان به شو مسلمانان به شو. بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو الله و دیو چې دا کم ارزو کوي نو دا ارزو د ایمان د محبت د وجې نه ده چې ګنې دیو د ایمان سره محبت ته بل بدالهم بلکې ښکار بشي دیو ته ما کانو یخفونا هغه چې و دیو چې پټولای من قبل و دینه مخکې دیو ته به خپل غلط کارونه ښکار شي نه دی وجې نه دیو به دا ارزو کوي. ولو ردو او کچری دی واپس کړی شي دنیا ته لا دون راګرځي لما اغستا نهو چې منع کړی شو دی انو دا غینا او انهم لکاذبون او بشک دی دی دروغ جن دا سي انساني خبري وي چې کله یو تکلیف ور تراشي نو پاو کې دی ډیر لوزونه کوي چیرې کله تکلیف ختم شو نه زبې حدیث کوم چې هغه تکلیف ختم شي ورز دی مخي خبرته اق خپل فسادات شروع کی لکه هغه کس چې رشوتونه اخلي او بیماری پیرا شي نو دی وایي چېرې که زه ښه شومه نو بیا به رشوت نه لم چې ښه شي نو بیا رشوتونه شروع کړي. یو کس یې غلط کارونه کوي بیماری پیرا شي دا وایي یاره که زه د دې بیمارۍ نه ښه شومه نو بیا به دا غلط کار نه کوم الله یې ښه کړي نو بیا شروع کړي. ډېر داسې دي هم دیشه سیوی منگا عباسین کوستان کیو ناغ عباسین کوستان کی آغا دریاب دے پاگی بانی دا سی جالی پرتیوی آجالو خلق پوری وزی نو آل دی کیو دو کسانو منگ سرا و ډیر شیطانانو وران کاری باجالی باندې چرته پوری واتنو جالی پی شکیدلو ازانگو غنتی کی کچائی ازانگو چی پوز شکیدنو بس دیو دی عباسین واغست چی واغست تلتلنو مخی یو کانی کی دیو را گیر شو نو هر یو علت کی دا نظرو نکڑو یووی چی کد دین زبو وطما بیا با چرت از شیطانی نکم ازوک بناتم کم غلط کار بناکم بل هم دا سرو جیم بزان من لیو سو کوستان خلق و اغو گڑی بیزی ساتلی چوی کاتا کتا سین کی کسان دی اغوان جالی شریدل نبس لال رسی راوڑی اغو تا گزار کری ارسی ونی ولی اشپن کو راخ کی او کسان راو خات چرالا مون سر ناسی نوز داسی نیکان دی گناو سم بزرگان دی یو دو دریو رزیو نرو رو بیارامی توبون شروع او اقا رامین تی جوڑ شو کم چی مخ داسی انسان ہوئی دیر داسی کئی لوزون دیر کئی چی غریبی ویر جیت تاسو دعاو کئی کنا زنی سعودی تلال شما زو داسی کوم بیا او دا کم خلق چی دی کنا دا غریبانی دی سب داسی کوم جماعت با دیسی جوڑو ماو مدرس با آلال شی بیتیار سیی لیمانو هم آغا بیر تا خبری کن دار انسان اسی اغا عادت دی استقامت گران شده وقالو اوی دیو انہیا ندیده الا حیاتون الدنیا دا بل زجر دیدیو تا وقالو اوی دیو انہیا ندیده الا حیاتون الدنیا مگر جون زمون دنیا وما نحنو امونی بی مبوسین میر ترا پر تکلی شوی دا زجر شو پا انکار دا آخرت دا قیامت نا انکار کی سب دا دنیا جون دے او دل تی خمڑا مزیو کا ارمانو نصر کا او بیا نور سنیش تی دا قجون دے ولو ترا کچرتوینی ازو قیپو کلی دی ادرولیشی علا ربیهیم مخی دخپل ربتا قالانو اللہ بووی علی سحازا ای ندی دارا پر تکول بالحق رشتونی قالو دیو بوئی بلاولینا و ربینا قسم دے پر رب زمانگا قسم او خوڑلو قالنو اللہ بوئی فزوق العذاب نو سکی عذاب ما کنتم تکفرون سوداغی تاسو کبر کولو قد خسر اللذین کذبو بلقائی اللہ داش پا گم تخویب ذکر کئی ندیو دا پارا قد تحقیص را خسر اللذین تاوان کڑے آکسانو کذبو چ نسبت درو کړو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی نسبت درو کوي ملاقات د الله تعالی قیامت نه مني حتا تر دې پوری اجازهات و مساتو کله چې راشي دی ته قیامت بغته ناصاپا ناصابو د زکو چ وخت نه دی معلوم او د هر انسان مرګ دامدغه قیامت ته قالو دی و او یا حسرتنا ہے افسوس دې موږ لرا علامہ فاسبانی فرتنا چمن کمے کڑے پیہا پ بھارت دے کے ارمان دامو سے کڑلی ہنگے قیامت نشتے دغوا غریشتے وہم یا ملونا او دیوا پر تکئی اوزار خپل بوجنا علا ظہریم پخپل شاگانو باندے د گناہونو پیٹی پر تکئی علا خبردار صاحب دی مایزرون اغا چدی پر تکیا دنیا کې انسان پیټ وړي مثلا فصلې کټکړې دي دا یې پیټې راوړو ستړې شو خو پیدا ورته میلاو شو اډانی بخوري بیا بازار نه سامان راوړي پیټې راوړو خو خوري به خو د دیو نه داسې پیټې دي چې تکلیف ته څه پیدا ورته پکې نشته تزهید په دنیا ذکر کوي بیرغبتی له ژوند د دنیا نه وما الحیات الدنیا او نه جون دنیاوی الا لعبن مگر لوبی ولهن او تماشی لعب او لهو کی فرق داده چې دا واړه ما شومان چې دا سي پرې خاورو کې ناسی او سړې رکې جوړي او به ورانه دې تلعب وي ایس پیدا بکې نه او لهو هغه ته وي چې کوم مشران خلق لوبی کوي او پاغو بانی اغو یو دا پارس انعام مقرر کړی د گٹی او د بیلاد او دا غی سوک تماشا کئی نگی تل لحوا وی نو دنیا دا جونم اسی لوبه او تماشی دی ندی سا حقیقت نشتا ندلتی سا همیشا انسان جونده ده نا همیشا نوجوان ده نا همیشا صحت مند ده نا همیشا خوشحال ده نو اسی لوبه تماشی دی نو لکه آگی چا انسان مشقت ماشوم پر تکی یا لوی او بس کل یو کل بل حقیقت سنی دلا تا کی درین کاخی مجازی دلا تا کی درین کاخی مجازی کنی مانین دتی پلان خاک بازی اے سڑیا ترسو پوری پری دنیا کی نما شما نشان لگیائی تا او آخرت دی ارکڑے دے ولد دار الاخرتو او خامخا کورد آخرت خیرن غور دے للذین اند پردا کسانو یتقون چیریگی د شرک نزان ساتي افلا تعقلون آیا نو تاسو دومره عقل نه لري قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون دا صداقت در رسول الله دے او شپغم زجر دی تور کئ قد تحقیق سرا نعلم من پی جنو انه بشک شاندار دے لا يحزنك الذي غم جن کئی تالر اغس یقولون چی دیوی ویا ناس ایو خبر خونوا هم بیش میرا اعتراضات بدیو کول او دا یو طبعی خبر دا چی تا دا چا خیر خواهی که استابو یخفل اس مقصد د دنیا نی خبا کیگی پا یو انسان بانی دا غد خیر دا پارا لگیای او آغا کل تا تا یو د خفغان خبره کوي کله بل کوي د انسان ډیر خپه کوي نو د نبی علیه السلام په شان کې به هم دی دا خبري کوي کله به وی دا ساحر دی کله به وی دا لیونه دی کله به وی دا شاعر دی کله به وی دا پلار نکد دینه پرېخه او کله به مسحور په جادو شوی دا مختلفی خبري به د نبی علیه السلام په شان کې کوي حالن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب د دیو خیر خواهی را غستیوا چې خیر د دیو په زولای کې پریوزی د جهنم نه بچي او بهترین ژوند د آخرت د دیو جوړ شي نو خبر به نبی علیہ السلام خپ کولو الله ولا تسلی ور کوي د زمانه کې همداسي هنته باندې گیای لګدا وګوره زمونږ د مشایخ لګیا دي ماشاءالله د قران درسونه شروع کړلی د دنیا ایس مقصد دا غونشته والله پدې کې څه مقصد دی د دنیا صرف او صرف دا خبره ده چې دا خلق ځان په قران پوهی کی او خپل زندگی د قران په اصول برابر کی او هرڅه چې کم ژوند را روان دي د آخرت اجله تیاری وکي نور چا د دیونه پرې باندې پیسې وختل جماله پیسې راکا مال مال را کیا سرا کا په دې ټیم کې څنګه چې بل یو کس خوب کولای شي دیوم خوب کولای شي بل یو کس ځان بازار کې دکانداری کوي پی سي غټي دیوم غټلې شي او دې غم راغستري دی فکر راغستري سيز د کړلې هغه مخه صحیح ني او دا خلق دې مثال لړندو دی یو ډون روان یو تاته پته را مخې تکوې دې پاکي غرزيږي نو اغلون به ته د لاس نه نیسی اوس د غړون ته د لاس نه نیسی او هغه تا تره دی بدی وای نو ته به یار دا نه پوهیږي وای دی ځکه چې دی مخکې ولید او مړ شو نو بیا به زما زړه درد کوي یعنی پورې علاقه کې اوس هم یو معذور ړوند سړی دی نو هغه هم د دغې قبیلې نه دی یو ډریور یو ځل وی وایي دغه هلته کې روانو پیدل تلو زما پې زړه وسو ما ګاډي کې راوخیږو نو چې ما وړو نو زما لو لاره بدلوه او لږ غونې کې روړو د غ کلي ته بدل لاره باندې وو نو ما ته چا پیس نه زه اوس پهې کې کو شو کور ته ند شوي ما ته چې نه نه ما اوس کور ته رس ما ته چلکن وخت دی زما ځ لري دی او دومره به را وړی بس دی نو ما ته وي چې زه به نه را وړو او ته بهې پرېخ ما بیر ته نو دا وسیده شو ته د یو سړی خیر خواهی کوې نو زړه به درد نه کې نو ډریور بیا ویر ما وی چې که ما ته بیا را وړي که نه ته ما وینې اوري که ته مړ کې ریزي دی بیا په ګاډي کې نه راخېږو دا علما غریباران هم داسې زړونه دي خپه کیږي. د جمعې په ورځ بیان کوي څه مقصد دی او ته په دې کې د دنیا څه پیدا ده. کراشي دغسې مونځ عام کولی شي، خو دا یې مقصد دی چېرې د خلکو په څه طریقه اصلاح وشي او بیا هم خلق لګیاي څوک څه وایي څوک څه وایي. نبی علیه السلام په شان کې همداوي الله تسلی ورکوي، فانهم بشک دی لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي، ولكن الظالمين لیکن ظالمان بآیات الله پایتنو د الله یجحدون انکار کوونکی دي. چنانچه ابو جهل او داغه ملګرو دا بوي چې موږ د دې پیغمبر خلاف نه یو، دا صحیح دی، لیکن کم کتاب چې دل راضی او کم وحی موږ دغه خلاف ازمون د نظری خلاف کوي. ولقد كذبت رسل من قبلك او تحقیق سره نسبت درو کړی شو ډېرو پیغمبرانو ته ستانه مخ کې دا دویم صداقت د رسول شو. صبرو ناغو صبر کړو علامه پاسا کذبو چې نسبت د درو وته کړی شو اوزو تکلیف ور کړی شو حتی تر دې پوری اتاهم چراغ دی وته نصرنا زمونږ امداد. پیغمبر ته صبر کوا زمونږ امداد براش. ولا مبدلا انشته بدلون کې د کریمات الله د پاره د کریمو د الله پاک. ولقد او تغسر جاء کار غلتا تا من نبا المرسلین د حالاتو د پیغمبرانو نه د مخکینو پیغمبرانو واقعات تر غلی. و ان کان کبر الیک اعراضهم دا بل تسلی هندي خلقو بار بار معجزه طلب کولی مطالبه بدغی کولی او د نبی علیہ السلام دا حرس ہو چې دا خلق په طریقه مسلمانان شي. نو دا به وي چې الله کدا معجزه راشه په دې دی مسلمانان شي. الله په علم کې وا چې دې خلق دا مطالبه چي دا په اخلاص نه دی بنا، دا صرف د زید او د تنگولو د پاره ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تسلی ورکړي و ان کان کبورا او کچرت گرانوی علیک بتاوانی اعراضهم اعراض ددوی مخ اړول ندوی و ان استطاع تا نو کچری ته طاقت لري ان تبتغیا چې تولټه نفقا سورنگ فی الارض فزمکه کی او سلمن یا پوړی په سمای پاسمان کی فتاتیهم نو تراوڑ دیتا بی آیتین معجزا چی کم دیوی غواڑی. خو پیغمبر استاوست کی نشتی دا او معجزا کرامت دا پیغمبر ولی پا اختیار کی نئی، نو لحاظ ردیو دا اعراض دا مخف پکی گا او نور ردیو حالت ما تا معلوم دے. ولو شاء اللہ کچری غختلو اللہ پاک پزور مسلمان والا جمعهم ندی به جمع کړوې علل هو دا په هدایت باندې. فلا تکونن من الجاهلین تمکیگا د جاهلانو نه، یعنی هغه چا نمکیگا چې دا هغه سیس طلب کوي چې دا په اختیار کې نه. انما استجیب الذین بشکا خبر امنی هغه کسان یسمعون چې دی وګ دی هغه خلق خبر امنی چې په صحیح طریقې سره وګ دی چې مونږ کیسه انقلاب راشي او پادشو هغه خلق چې د مړو په شان دي چې لکه څنګه مړی ناوري دیوم ناوري نوال موتا هغه کافر په شان د مړو یواسوهم الله را پورته بکی دولر الله پاک سمې نه یورجون بیا بدغ الله ته واپس کړلې شي. مړی را پورته بکی دولر الله پاک مړی کافرو مثال هم د مړو دی څنګه چې مړی ناوري نه دا کافر هم ناوري. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه هندان دی بل اعتراض ذکر کئ او زورن ندی وتا وم نمبر زجر دے. وقالوا اويدي لولا نزل ولن نازل بكيگی عليه پدمانی آیات معجزه من ربه درب ددنا. الله نبی علیہ السلام لا بشمیر معجزه ور کړی او سمره معجزه چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړلې دغه معجزه یو پیغمبر ته نه دی ورپېښو. خدا غی با وجود هندیو با بیاهم انکار کولو او نور معجزی طلب کولی. کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزی مستقل کتابونه پاغیری کړی شو دي. خصائص النبی په نوم باندې امام بهوی قصه د نبی علیہ السلام معجزات را جمع کړی بشمیره، او د قران کریم هر یو آیت معجزه وا. دغه دیو ته چیلنج چې دی په شان راوړی، او تر دې وخت پوري هغه چیلنج چانلې قبول کړي او نه قبول کولې شي، بیا هم دیو مطالبه کوله. کلمه داوی چې مونږ بستا الو منو چې تر مکه دا غرونه د سروکي، کلمه ویم بستا الو منو چې مکه کې نهرونه روان شي او باغونه جوړ شي، کلمه بستا الو منو چې ته زمونږ د نیکون را ژوندۍ کې او زمونږ سره خبرې وکړي او دا مونږ ته وي چې او دا پیغمبر شته. دا مطالبه دیو کولی. نو الله جواب ورکي او قالو او دی لولا نزل وللنازل پکېږي علی پدمانی آیتن معجزه مطلوبه چې موږ کوم غواړو میرا به درو ددنه نو معجزات انکار کوي او خپل ځان له مطالبه کوي. قولوا اے پیغمبر ان الله بشکل قادر قادر دے علی ایو نزل پدې چې نازل کی آیتن معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد پدیو کی نه پویږي. الله را لګلې شي هاولې د الله لګ معجزې را لګلې د نبی علی السلام معجزات بشمیره کتابونو کې راغلې احادیثو کې راغلې. لکه په معجزاتو کې نبی علی السلام و یو سړی و هغه انګړی بیزی ساتلی نو شر مخراغ یو ګړې ونیوا اسړی من نکړل نو هغه شر مخ نه خپل ګړه خلاص شر مخ لاړو او لکه هم پدې خپل کینې ستو داسې کینې ستو اسړی ته وی چنن دی را نه خلاص کړي خو چې کله درندګان ډیر نو په اورز بسکه سړی او هو تعجب دے زیبون یتکلم شرمخ دے خبرې کوي ناغه شرمخ ته وی چې دادا تکما تعجبی خبره دادا چې الله یو پیغمبر را لګلې نه او هغه پیغمبر کوم ځای کې چې کجوري دین هغه ځای کې دی او هغه خبر ور کوي د هغه سره چې روسته برازي د قیامت خبر ور کوي. دا ډېر د تعجب ده. دا د نبی علیہ السلام معجزه وا. دغه سي د نبی عليه الصلاه والسلام معجزات کی دام دی او صحابي وای نبی عليه الصلاه والسلام مونږ سره کور نه بار سفر حالت ته قضای حاجت لتلو. عادت د نبی عليه السلام داو چې داسې ځای کې به قضای حاجت کولو چې چا به نه دیدو نه جتلو بیا باندې داسې چې پنه یې ناسره ده نو دو ونی وی یو ونی یو زکی ولالو بل بل زکی وا نبی علیہ السلام ورغه یو ونی ونی وا هغه دل ترالا او بل هم دل ترالا چکله دوانه میز کې شي نبی علیہ السلام پنا شوخ قزای حاجت یو کړو صابو زما بیا سوچ نه او چې ما کاته هر ونه په خپل ځای ولالو. دا د نبی علیہ السلام معجزات دي ځکه بشمیره احادیث کې راغلي تاریخ کې البدایه او نهایت کم ذکر کړلی د رښتیاو پیدا سدن دی باره کې معجزه ذکر کړي چې رښتیا سو کوئی داغي سه پیدا دغه ته بخیر میراوي اسید کو یون جی ول کذی وی هولک رښتیا انسان خلاصي دروغ هلاکي. هیو کس ښکار کولو نو ښکار کې بيزونی وا چې بیزې ونی والا نورای وستا او هغه بیزې وتړله او په خپل دې سړی چې ونو دا اوده شو خیال یې دا و چې وروسته بیا بوزم کورته الاله به کمزال. نبی علیه السلام داسې وتې دی چوته دینو دا आवाज اوري یا رسول الله چې دا الله پیغمبر نبی علیہ السلام چې کله دا आवाज واردون چې متوجی شونو چې ګوري او سړی ودده او بيزي خواته ولاړ دنو هغه بيزه دا आवाज کې چې اے دا الله پیغمبر نبی علیہ السلام یې خواله ورغلو نو هغه بيزي وس خبري وکړي چې زما بچيري واړه واړه او زه په دې ټیم اغولا شوده ورکوم او که زه شوده ورنکم نو هغه بچي زما ځای کی او دې سړي ځنی ولیم راوستې يم تړلې يم نو تما پرانی چې زلال شم او خپل بچولا شوده ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې ګور اخکار خو جایز دی دې اوس ناروا کار نه کړي هنو زه څنګه پر دې اخکار پرانیزم دا سړی چې رایخ شي دا خو بده ته تقریب شي ته ورته په مل کې راغلی نا بیزی ورته وی چې تاسو لوز کومه چې زه به اوس لاړ شم خپل بچولو به شوده ورکمه او بیا به زه راشم تاسو دا لوز کوم نبی علیہ السلام بس ټیک دا بیزی پرانیسته لاړه چې لاړه خپل بچولو شوده ورکړل او چې ګوري دقره چې بیزه بیرته راله د لوز پابندي وکړه رښتیا وي چې کله بیرته راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تړله چې تړله نو په دې کړچ کړچ کې سړی رایخ شو چې رایخ شو نو هغه تپوس کو چلو شو نبی علیہ السلام ورته ټوله قصه وکړه چې دې بیزی ما تواز کولو او ما ته دا مطالبه کوله چې زه بچولو شوده ورکوم ما ورته وی چې ته پر دې مل کې ځنه شم خلاصه وره او زه لوز کوم بیا بر اعظم دا ما پرانیستی و تلو خپل بچولو شوده ورکړل او زه غدراله تړم هغه سړی چې کله دا خبر واورېدا ویره دې رښتیا وي بس ته پریږو آزاد زه وایم زه تا نه نیسم همدا د نبی علیه السلام بشمیره معجزات خو بیا هم دیو وی موږ چې کم غواړو اول ناراضي ورته وای الله قادر دی په دې چې معجزات راولېږي خو زیات خلق نه پوهیږي بیا به انکار کوي نه عذاب سمخا مخ کیږي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم دا نور عقدي دلائل پیش کئی په مسله توحید باندې وما من دابة او نه یو دین د سر فی الارض پزمکه کی اګه پزمکه کی دن نوی او که بهر وی همغه کی سربت داشو چې زیات پدیو کی نه پویږي نو د دواب او ډنګرو نه هم دیو زیات بدتر دی دغه بازی په ډنګرو کې هغه دی چې هغه د الله توحید منی او هندیو کې داسې نشتا وما من دامتین او نشته یو زند سر فل ارض بزمکه کې ولا طائرین او نه یو مارغه یې تیرو چې الوزی بجناحی په خپل دوانو وزرو هي تیرو بجناحی مراد دین هغه حقیقی مارغه دی تیز رفتار تک نہ مراد الا مگر اممن طولگیری امثالکم سازو پشان سنگا چی تاسو مختلف ڈلی ای نو دغم داسی مختلف طولگیری او سنگ چی تاسو مختلف حاجت تو ندی دغم دی سپیان ابن عینہ رحمہ اللہ وی حیث یو انسان نشتے مگر پائے که دا زند سر اس شبہ مشابہت شتے او تفسیر کبیر کې عبد الله ابن عباس ته نقل کړلی چې دغه امتونه داسې دي چې یعرفونی او یحللونی او یسبحونی او یحمدونی چې الله وې دا ما پیجنی او زما تحلیل وې نه لا اله الا الله وې او زما تسبیح وې زما حمد وې نشابوری هم ذکر کړلی ما فرتنا مکمن نکړې په کتاب کتاب کی لوح محفوظ تی مراند یا قرآن من شئین نسا سیزنا چکم دا دین اصول دا علم اغزی کرشو دی سمیلا ربیهم بیا پا طرف در اقبل یحشرون دیو بجم اکرلشی اندا ربیهم کی ضمیر انسانان و تراجی دی جدا با اللہ تجمع کی دیشی آو پادشو زندہ سرو داغو حشر نشتا او کم حدیث کی چرازی نبی علیہ السلام فرمائی چې د قیامت په ورځ به الله پاک د انصاف فیصله کوي، حتی چې بیخکرو با د خکرور نه بدله والی. هغه ګډ چې کونډې دی نو هغه د هغه ګډ نه بدله واخلي چې کم خکرور دی. نو د هغې مقصد دا دی چې مظلوم به د ظالم نه بدله واخلي. بیخکرو نه مراد مظلوم دی، د خکرور نه مراد ظالم دی. او کره دینه ټول ډنګر مراد شي حیوانات. نبی عبدالله ابن عباس فرمایي حشرها موتها، چې دا هغو حشر مرگ دا غو دی. او باز دا ویلي چې لږ یو ساعت د پاره به دی ومره جمع کیږي او قصاص با واغستره شي بیا به ختم شي. درې قوله شو. والذین کذبوا زورن ورکی، بیان د کمال د اراری دا اللہ دے. والذین او آکسان کذبو، چې نسبت د درو کئی بی آیتنا زم آیتون تا سمون کان دی او بکمون چاڑی گانی فی ظلمات پتی رو کی دی. من یشا اللہ چالچو غالی اللہ پاک یدللوه نگمراہ بے کی، و من یشا او چالچو غالی اجعالوه بے گرزی علی صراط مستقیم پلار برابر باندی. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، پیغمبر خلق و تا د صراط مستقیم بیان او کا چغ توحید دے، او دغه سی د دیو اغه جهل او شرک ورته ذکر کا. هجه تقریب پوخ کیو الله ته چغی وای، او پام حالاتو کی د الله سره شریک ګرځولې وی. قل وای پیغمبره، ارائیتکم خبر را کئی ماتا، لفظی معنی خدا دا ارائیتا ایتینی کم تاسو تویم، و معنی حاصل داره خبر را کئی ماتا ان اتاکم کچر تراشی تاسو تا عذاب اللہی عذاب دا اللہ فاک، او اتتکم ساتو یا راشی تاسو تا قیامت، بغیر اللہی آیا بغیر دا اللہ نا تدعون تاسو برابلی نور سوکو، ان کنتم صادقین کچر تی تاسو رشتونی، بل ایاهو بلکی دغی اللہ ذرا تدعون تاثرہ بلی فیکشیپو ندغ اللہ لری کئی ما اغسا تدعونا چی تاثرہ بلی الیہی پترب داغی. کم تکلیب کی ای اغا تکلیب تا اللہ راو بلی نو اغد اللہ لری کی. سختی کی بیو اللہ را بلو ان شاء کچر دغه شی وطن سونه تاسو هیروي ما تو شکور هغه چې تاسو شریک کړی نه الله سره. چنانچې مشرکین چو دغه زمانه نو پس هغه وخت کې باغو یو الله ته چغی والی، او نه تکلیف په حالت کې به یو الله ته چغی والی. وې په دې وخت کې وځ د کته زما کې سنې شي کوله، هغه ذات چې بره ده هغه ته چغی کوي. سورۃ یونس کی براشی چې کرم اولی مسلمان شوی هم د دې وجنه، او دې زمانه کې چې کوم مشرکین دي هغه په ډېره سخته کې د الله نه سوا بل چاته چي وي. هم یو ملګری اوس پته نه کی چې پاتشه وي، داسې جوابین خطا مجاهد مجاهد به ورته خلق وي. هغه زی اوزل اباسین کتلمه نو کشتی کی سورما دیمینز کی صدا سی توپان ہونتی کراغے، نو خلق وی الگ دیوان بابا تاواز کئی، یہ دیوان بابا راو رسی، یہ دیوان بابا دا چگی شروع کر. اگر ایم خود سا جبا من خطا وی ماو انتوی جی داگر دا موکی مشرکین ساسو نخو چپا دیو وقت خواهو یو اللہ تا چگی وحالی او تاسو دیوان بابا تا چگی وحی، یعنی که وی طول دا کشتی خلق را پسی را پن شو. او وی عالم او بیا د لاسونو خپونه ونیوم او دا اباسین ته گزار کئ، بیا بازو کسانو په خلاص کما. هند دې زمانه غداسی دي. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، ابتلاء بالنعم والنقم ذکر کئ، امتحان په نعمتونو په عذابونو. چې الله جل شانه خلق باندې نعمتونه کئ چې کله د قدر ادا نکی او شکر و نباسی نو اللہ پی عذاب راولی. بازی بکی هغه د مخ کې سره وتم دادې چې په تکلیفونو کې الله را بلی او بیا ایر کی وزینه بکی داسې چې په اس حال کې هم الله نرا بلی او کې سخترین دي ولقد ارسلنا تحقیق مونږ نګلو پیغمبران الى امم او ټولګو ته من قبل کا استانه مخ کې نو آغا خلقو دا انبیاءو تکذیب وکړو فاخذناهم اونیول دیول را بالباسائی پا تکلیف سرا و درائی و پا مرس سرا باسا مالی تکلیف غریبی پیرالا زرا مرز دا ولی لعلهم یتضرعون دنید پارا چی دیو عجزی وکی اللہ چی بیماری را ولی نو د مسلمان د پارا پدی کی خیر دے او نیو پاسق پاجر د پاردا یو تنبیه نو پکار چې دې بیماری کی الله تعجزیو کی تزرو خودیو بنا کولا فلولا نولنا اجاهم کل چراغ دی تا با سنا زم غذاب تزرو دی عجزین کولا ولکن قصد قلوبهم لیکن سخ شو دی دې وزرونا وزین او استکرلی لهم الشیطان دیو ته شیطان ما کان یعملون اغه چې دیو کولا او کم ناکار ټوټکی کوي چنانچه ډیر مشرکین داسي وی چې بیماری پیراشي نو د بیماری په وخت کې هم اغه غلطی ټوټکی کوي طریقې کوي الله تعالی ځان متوجه کوي سوګ د خپل اولیاء او باباګانو په نوم باندې نظرونه کوي او سوګ امری زړی مزارونو ته التی پیش کوي ای بابا ته جوړ کی فلم مانسو نو کلا چې دی هیر کړل ما ذکرو به اغه چې تنه سیاتور کرشه او پاغي سرا فتح نام کولا او کړل علی په دی وبانی ابواب کل شی دروازې د هر شی ان کلا چې شرک شروع کی نو الله ول دنیا سیوا کی د دې کما کل دا خیالی چې دا ز په حقم زکه زما سره دنیا سیوا شو دا او دته په تنه چې دا خدای الله تر طرف نه استدراج دی مهلت ورکړی دی حتا تدی پوری اضافه یو کله چې دیو مسی خوشاله شي بما پاسه او تو چور کړی شو دی اخذ نام غوونی صبح تتن ناساف اذا هم مبلسون نو ناساف دیونه امیدی د ارشی نو د هر خیر نه سو وخت پوری الله مهلت ورکړي او دې په خپل مال دولت باندې مسی واچانه کې الله ونی سي دا د کافرو د مشرکینو حال دی او د پاسقو پاجرو علما به چې کله یاره پاو غالب شو نو کله به چې د دنیا په رواني د هغو سرال نو اپیره شو چې دا کس الله مونږ نیسي ځکه دی مونږ له ډېر راکړ غم به ور سره و فکر به و چې الله یې ونیسي فقوتیا نو کټ کړی شو دابر القوم الذین مونډ د قوم هغه ظلم و چې ظالمانو والحمد لله رب العالمين او ټول صفاتونه د کمال خاص الله تعالی دی چې رب د مخلوقاتو دی عام دا قانون دی چې کلا یو مسلمان مړ شي او تا ته پته ولګي تب انا لله و انا الیه راجعون او نشابوري وای چې کلا ظالم مړ شي نو تب وای الحمد لله رب العالمين واو انا لله نه دا الله شکر باده کې چې خدای دې ظالم نه خلق خلاصو انداهو پسادو دا الله مخلوق تنګولو الحمدلله چې دې نه خلاصو او موت المبتدی فتح فی الاسلام بدعتی چې مړ شو دام د دا اسلام پته ده نو چې کله د بدعتی د مرګ نه خبر شو نو الحمدلله بوي انا لله بنوي ځکه بدعتی د اسلام دشمن دی د پیغمبر دشمن دی قل بل دلیل لے عقلی قلو آیا پیغمبرا ارائیتم آیا تاسوین ایا ان اخذ اللہ کچرتونی سی اللہ فاک سمعکم وگون استاسو او کانام کی وابسارکم استرگ استاسو راندام کی وختما اموروی علا قلوبیکم ساس پزرونو باندی نلیوانی شی من الہون سوک دے کارساز غیر اللہ بغیر دالانا یاتیکم چراوڑی تاستا بیہی دا چرا ساغ اللہ غیستی دی انظرو گورا که پاس رنگی نصرف الآیت مونگ بیانو آیت تو ناسو مهمیز دی پون بیادیو اعراز کوی دلائل واضح شو ارشیخ کارده بیام دینه منی اعراز کوی قولو آیا پیغمبر ارائیتکم خبر را کئی ماتا اناتاکم کچتراشتا استا عذاب اللہی دل عذاب بغتتن ناسا پا او جارتن یخ کارا حسنی بسری وی دشپی یا دورزی شپی انسان په خوب کیوی د شپې په ټیم کې زلزلہ راشي یا د ورځې ته ګوره او زلزلہ راشي حال یو لکو نمشیانا کړي ان القوم ظالمون مگر قوم ظالما نو د نجات سبب څه شی دی؟ هغه اتباع د پیغمبر ده د پیغمبر اتباع وکي و ما نرسل المرسلین امون لیگو پیغمبران الا مگر مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او يرون کی د پیغمبرانو منصب دار چې منن کول زیر ورکی او نه منن کول ویری الیها ندی متصرف ندی او نه معجزات په خپل اختیار راوړی شي فمن امنان او چې ایمان راوړو او اصلاح په عمل درست کو فلا خوفن اسیر ونی علیهم پدی باندې ولاهم یازنون او نه بده غم جنوی تخویف ورکی والذین او آکسان کذبوا چې نسبت درو کوي بی آیاتنا زم آیاتونو تا یمسوهم العذاب رسیږي بدیو تعذاب بما كانوا يفسقون په سبب داږي چې پیسه کو نه فرمانی کولا چا د قران تکذیب وکړلو عذاب سره مخامخ کی نه د الله فیصله ده هندیو سه اعتراضات کول داږي جوابونه ورکي هندیو یو دای اعتراض کوم چې موږ الستا پیغمبری اومنو چی تا دا مکی دا غرون منگل سونکی او یا دا سی ہوکی چیزا منگ دا پلاران را جوندی که منگ سا خبری ہوکی او یا ستا سر رس پرشتاو ملک راش نو اللہ ہوئی جواب ورطور کا قلو آیا اے پیغمبرا لا اقولو زنو املکم تاستا این دی خزائن اللہ چیز ما سر دا اللہ خزانی دی هن زما سر خزانی دا اللہ نشتا هن دا تصرف زما نشتا ولا عالم الغیب او زن پویگم پا غیب باندی غیب دانم زنیم غیب دان اللہ دی ولا اقولو او زنو املکم تاستا انی ملک چیز پرشتی ما دا تام نوی نه زما سه خزانې شته خزانې د ارسی د الله سری و عنده مفاتيح الغيب او نه زه په غیب پیغم د الله سره چابيانې د غیب دي غیب دان الله دې د الله نه سوا بل څوک په غیب نه پويږي او بریلیان چې کوم معنی دي زه کوي نو غلط د قران کې به تعرض راولي نو آیات کې نه پیته قدرت او د غیب وشو دیو جن تکرار وکړلو لا اقول سرا نبی د شرک په لیله موشو نبی علی السلام په غیب نه پویدو چې کله نبی علی السلام په غیب نه پویږي عالم الغیب نه ده نو بل څوک داسې کړي شي چې په غیب پوه شي او دا داو کوي اګه پیریدار دا داو کوي اګه نجومی کوي دروغ جن دي او بریلیان چې داغه مشرکین دي هنده هغه سری هره دو شو چې پیغمبر په خپل وایزه په غیب نه پیګم ادي و یا غیب دان دی په غیب پویږي حسین علی رحمه الله هم پنجاب کې لوی عالم تیر شو د توحید مسله بیانوالا ناغه دا ویل چې پیغمبر په غیب نه پویږي نو د چونګي او مشرو داغه په خاطر دو چورتوی د اغمولانه چې وی پیغمبر په غیب نه پیږي نو سین علی رحم الله هغه ته سواقیات بیان کړه زګای ته پوس کو چې ترشتیاو چې پیغمبر په غیب نه پیږي هغه وی آو واقعات ورته بیان کړه چې ګوري کنه نبی علی السلام په غیب پویده خیبر کې نبی علی السلام اوري زار خواړه او دا شیر زه چې کوم تهمت او اخر غلی ونه پیغمبر اسلام کا په غیب پیدون وری خپکید او نورم داسې واقعیت ورته بیان کړل. هغه سړی د خپل غلطی قیدینه توبه وستا او د حضرت سے بیعت وکړل. او به ورته وی چې کله ته واپس راتلین زما سره میلاو شي. واپس کمیشن دعوت د پاره چی حضرت تلو هغه پروش او راغ نو به د هغه سره محصول چونګی سره ملاقات وشو. نو هغه ورته س اشعار جوړ کړیو په بار د علم غیب کې چې په غیب باندې الله فیږي د الله نه سوا بل څوک نه فیږي. نو د قصیده وا اگر حاضر ہوتے بہر جانبی تو کش پی ہوا کی نہ کچھ غرض تھی. کچر تا بہر جگہ پیغمبر حاضر ہوئے نو دا کشپ اوہ ہو بیا سا ضرورت نو خپل پوری دبا بیا وہی تس ضرورت ہو. اگر ہر ذرہ کی وہ رکھتے خبر اگر ہر ذرہ کی وہ رکھتے خبر تو کیوں زہر رکھاتے بجنگ خیبر. کدا هر زری پیغمبر ته خبر وې نو په خیبر کې ولی زهر خواړه. اگر غی بدن ہے حضور نبی بدر کې اوساره مې کیوں رایلی. ک پیغمبر غیب دان وې نو بدر کې چې اویا کسان د مشرکین نیولیو نو صحابو نه ولی رای اغستا خپل په سره کړی وې. قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب ابکو والوں نے کیا تھا فساد. دائی شیر زنہا قصہ تا تا ندا یاد چھ خلقو درو جوڑ کڑیو اور نبی علیہ السلام خپشیو. نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجوز وائی حق کی نہ عقدہ کلا. نبی علیہ السلام دے صحابہ نے مشورہ واغستا خدا وحی نہ بغیر اگر خبر اخلاص نشوا وحی رال سورت نور نازل شو. صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیٹی کی ممبروں سے کیوں رائی لی. دا سلور خلفائے راشدین چی دا دا کمیٹی ممبرانو نبی علیہ السلام بردیو نے ولی رائی غیستا. اگر غی بدان ہو تے وہ پاک باز نہ کرتی کمیٹی میں وہ ترک تاز. کدغ پیغمبر غیب دانوے ندی کمیٹو جڑاول تس ضرورت نو. خدا جتنا چاہے جتنا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکھا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیبہ پر نبی ہوں ولی ہوں فرشتہ اگر نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے. اللہ جل شانہ جدا خپل علم نہ سمر غواڑی د وہی فضیرت چالور کی او پاغ میں اقدار خی ہو ٹول علم غیب چال نور کئی. اگر کاغ پیغمبری پرشتئی اولی وی نو حاصل دا خبری دا شو چې څوک نبی ته حاضر ناظر وی دا بے شک بے شبہ کافر دے دے دا قرآن او دا سنت خلاف دے. پینڈے شیخ القرآن دا واقع ذکر کروا ناغوی چې حضرت معصوری چنگی تا دعا وکر چلا دے خوشا لکا او اشعار ازان سراوڑا او داسی یو بهترین شیرون هغه جوړ کړیو چې غیب دان پیغمبر نه دی ولا عالم الغیب. پیغمبر وایي زه په غیب نه پوهیږم. ان اتبعو ز تابیداری نکم الا مگر ما د هغه څه یوها چې وحی کې ریشی لی ماتا. قل وایا هل یستوی الاعمی آیا برابر دی ړون والبصیر اوریدون کې. اعمی هغه څوک چې وحی ورته نه کیږي او بصیر چې وحی ورته کیږي. آما اغا سوک چی جاہیلی بصیر چی پوہوی. آما مشرک بصیر موحد دانے دی برابر. افلا تتفکرون آیا دمرتا سو پکر نکوائی. وانذر بہی اللذین اخافون ایحشرو الی ربیہم. ترغیب قرآن تور کئی. وانذر اوی روا بہی پدی قرآن سرا الذين اكسان يخافون چيريگي ايحشروا راجم مکڑے شيخ الى ربي خپل ربتا. ليس نبوي لهم نديو دپارا من دونيه ما سوا د الله نه ولي اندوس ولا شفين سپارش كون کي لعلهم يتقون اذا پارا چ دي ويريگي تقوا بكراشي. ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداه ولا شيء کله چې یو انسان د حق پرچار شروع کی او حق بیانای نو څوک چې دا ملګری شي نو عام طور سره اول کې د حق ملګرتوب دا عجزان او کمزوري خلق کوي. حکم چې سرمایدار وي او معززین وي نو هغه ابتدا کې د حق ملګرتوب نه کوي او خلاف کوي. نو په داسې موقع باندې په حق پرست چې کوم اعتراضات کیږي نو په اعتراضاتو کې یو اعتراض دغه په ملګرو باندې چې ته دا بې کار خلق ستا ملګری دي او بس ګوري مونږ بس طریقه به کې نقطه چینی پیدا کی. نبی علیہ السلام سمداسی ملګری او کمزوری خاص کر اصحاب صفا مشرکین ووی چې کوم ستا ملګری شو نو دا بم ستا سناسی مونږ به ونیسو او مونږ په مجلس کې بیا بد کار کیږو مونږ اوچت مقام دی مونږ بستا ومنو خدا ته وشړه دا لري یا کم از کم کله چې مونږ مجلس کې دیو دی نه ای. نبی علیہ السلام زړه کې بسرا غری الله دایتون را وریګل چې ګوره یاد ساته دا عجزان و نشړې او دا عجزان اوچت خلق دی او ځان ته چې اوچت وي ریوي سي ست نشتا. ولا تطرد الذين ومشرا كسان يدعون جراب لرب وقدر بالغدات ولا شيء سبب بيغا يريدون دي اراده لري وجهو در زمانتي اد الله پاک دا الله د دین د پار راغلي کله پرې خېده کورې پرې خېده مور پلاره پرې خېدي طالبان د دین دي دا چرته ونه شړې. او سورتي کهف کې براشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كين دا آخل قسرا کلق کزان دا آخل قسرا چرا بریخ پد رب سباو بیگا. نبی علیہ الصلاة والسلام حضرت راغے دا اصحاب سپاو خالن دا طالبانو دا غو پمنز کی کین استو او دا عجزانو پر جامع و لباس هم دا غونو چی خپل بدنے بھی پٹکڑے بیا هغو ته وی نږدې نږدې کینی او وروسته نبی علیہ السلام وی چې د الله د پاره حمد دی دا غزاد د پاره چې ماته حکم کړی دی چې دی خلق سره کینا واصبر نفسک مع الذین آیاته وی همدغه وجه ده چې کم څوک د علم دین د پاره راوتی وی او قرآن سنت حاصلی کور کلی پریخی دی خوش قسمت به هغه چې د داسې خلقو خدمتو کی او د داسې خلقو دعاګانی واخلي دا خوش قسمت دی. او بد قسمت دی هغه څوک چې هغه د سی خلقو باندې اعتراضات کوي د داسې خلقو خلاف کوي او د داسې خلقو لره تنګي دا بد قسمت خلق دی. او سړیا د داسې خلقو خدمتو کا حدیث کی امرضی مفہوم امداد کن عالما او متعلما او خادما یا بتعلم جوڑے گی نور تبدین خے یا بتالب جوڑے گی د نور نبز دکے یا بخادم جوڑے گی ولا تکن رابعا فتح لکسلورم قسم بن جوڑے گی کنا ہلاکے گی دا ہلاکت سمخ آمخ کی گی. الله الله عام طور سے کم خلل چی طلب د علم د پار راوتی وی ادا الله په مینه مسی سوچ غلط کار کئ دا اوس پرواغو نه ساتي نو آزاد لګی یا خلق پدی خپشیا او هو سب د الله نه ری د بل چانه ری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صلح د حدیبی وکړه نو په هغه موقع کې مشرکینو د لوز خلاف کړو نو ابو سفیان راولېګو مدینې ته چې تجدید دلوز بیا وکي. ابو سفیان چې کله راغې نو اصحابي سپه چې کوم د نبی علیه السلام طلباونو هغه ولیدو چې ویلېدو نو یاره د الله دشمن دی او چرته توره د الله نشي چې دا سټ پی ولې ولنو سم دشمن د الله راغلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د دې طلباو خبرې واورېدې نو قار شو او په دې وجه ته قار شو چې ګورې د مکه یو مشر راغلی دی او د نبی رسول سلام سره هم د ځکه ابو سفیان د نبی رسول سلام سره هم او تاسو د یو مشر د مکه په باره کې ریس خبرې کوي قار یې ورته وکړل او سید لاړو نبی رسول سلام ته رپورټ وکړل چې هغه طالبان خو د دې سړي په باره کې ریس سختې خبرې وکړم او ته قار وکړل او بکر زیدی خوشحال ہے چیرما خکار اکڑلو نزگا غطل رپورٹ کئی نبی علیہ السلام ارتوی اے بکرا لعلک اغزبتهم کی دیش گوری ازمات طالبان دی خپکڑی واورا لین اغزبتهم لقد اغزبت اللہ کاغ دی خپکڑی نو اللہ دی خپکڑے دے او بکر وی ریدو زر او دا اینوی چی مرد دا سوک تی خپکی گی خپ دیشی په منډه بیرته راغې او چې راغې نو په مسجد نبوي کې ودرېدو او یې رونو زمانه خپه شوې نو زه معافي غواړم ما ته معافي وکړه هغوی نه موږ نه خپه الله دې وبخښه. نه داسې خلقو نبی علیه السلام قدر کړی دی. نبی علیه الصلات والسلام د داسې خلقو مقام بیان کړی قرآن مقام بیان داسې بنه شړي هغه کلی خوش قسمت ای کم کلی کې داسې کسانوی چاگر کلی کی اوسیگی جماعت پی آبادی سنگ چی مسجد نبوی پا صحابی سپو آبادو نو دغسی مساجد پا طلباو دا دین آبادوی در جماعت آبادی ویازی دا دیوالو ندی ندی آبادی آغا دا چی پدی کی دننا دینی تعلیمات کی گی ذکر اذکار پا کی درس و تدریس پا کی گی در جماعت آبادی دا اصل ډیره مخکنی خبره ده. هم پا وخت کې د تبلیغ کې به د بار د عرب راتلل دي زموږ د جماعت ته د فلسطین نه عرب راغلي او ورځو کې داسې جمی شان موسم و ماسپخین نه پس به موږ درس کولو او بوزو په وخت کې به ټول قرآن ختمېدو ماخوستن نه پس هم درسو ماسپخین نه وروسته هم درسو طلبام دی جماعت کې وډیر دا آغا پلسطینی دلتی کراغ ما سر خبری کولی همو وسترازی گپ شو کهو سی خانو جوان وانتی که سڑیو اول که وقت ما تا پوزو که ما کم ولدن عین دک سو زامن دیز بچی دیستا آزی ما تی اشتا پال بی تا بی سکی ما یا اصل نو بید بی وخان در وی اتنا عشر سی نو جوان وانتی که دول زامن میری ما ایدا خو سلانیش دی نو بیا دې کې گپ شپې لګولو نو په اخر ورځ چې تلو کنه والله اغتبط الى بيتهم كثير والله لو كانت هذه البيع عندنا ما سلط اليهود علينا و اذا ما دي الله قسمي زي ستاسو دي ما حول ته پس خدم ازماني په الله قسمي کدا ما حول زمو په فلسطین کې يهود چرتم فلسطین نشونی او خلک پایا شي کې اخته شو دي دا و ستاسو د قران د درس کې پاور سورت آل عمران منگوی او سورت آل عمران دا پینزو اصول چی کم دا مجاہدین دا پار دا جماعت تی دا ماوی او مخ پختو کیوال دی بخواتی او ملیسی واسا پار بای کیویل او قسم دے که دا خبری التوی او پا خلق کی جذبوی یهود چرترات لیشو وی زمانگ آلت که ماحول ٹول دا انگریزانو غلط گرزی دلی دے پا دی وجہ آگا یهود چی زلیل قوم دے منگ بانی مسلط شو دی دا سی ماحول چی کافیر غزه کی بیانی شرات لے و زمون خلقو تا دا ماحول نرے خو خوا زمون خلقو تا هم اغا بیکار ماحول چی کما یهودو علت جوڑ کرده و سی دل تر جوڑی دای خوا خوا لار شووزا هر نو جوان و ار چا پلاس کی گور نو بس پر وجه کی هم دا غا ٹچ موبایل لے و دا نیتونو پی گور و گندگی او دمر آغا ظالمانو دا شیعام کلو دمر زیاده اوس هغه یو سروې کړل د دنیا چې په دنیا کې د ټولو نه زیات نت په پاکستان کې استعمالیږي او پاکستان کې د ټولو نه زیات په صوبه خیبر پختونخوا کې په پختنو علاقه کې دومره خيارانو چې بس دا شهیدی ته ارزان کړلو نهایت یا 15 روپۍ یا 10 روپۍ د ورځې خرچه ده او دې کې داغو مقاصد دادی چې د دین نه به هم دا خلق رسته کیږي خو دنیایي اعتبار سره چې کومه دنیوي ترقی ده چاغه سینس کې مخکیواله ده په کاردار چې زمونږه خزانه آغا په تعلیمی ادارو باندې خرچ کیږي په اسکولونو باندې په کالجونو باندې په یونیورسيټو باندې او دغه دیو ته دا تعلیمات ورکول شي نو سوجه دا چې دیو خود کپی نه ګرځي چې دا ځی سیس دانان دیو کې پیدا شي چاغا دا ځی میزایل جوړ کړي چې دغه مقابله سوک نه شي کول افسوس دار چې کله اسلامي مملکتو حکومتو خلافت عثماني نو دی نوی اشو ایجادات اغو کړیو لکه د جاز هوایی جهاز ایجاد چې کړی دی نو دا د ترکی یو مسلمان سینسدان دا کړی دی او دای اول چې کړو نو دای په سرمن باندې کړو سرمن اغه له وزیر جوړی کړو اغه پاس اول د هوا په زیره باندې یو مل اغلاړ به کوس کړو اغه نه اغه ایجاد کړو به ورو به کی ترقی کړه نو دې ایجاد مسلمان وکړو دغسی د دې میزایلو او د دې شونو ایجاد مسلمان کړی دی کافرانو په چل باندې هغه اسلامی خلافت ختم کړو مسلمانان اوس کدا غواړي چې موږ سو کړو نو دا شی ودراويستو د مسلمانانو چې کومه هغه عصري علوم دي هغه ملاړ تباہ او برباد کړ دینه خو تباہ کړی دی موږ چې وزو نوجوانان نه واړه ماشومان دي هغه له دغه موبایل ورکړلی ناو تساسخ یلی بری کی بسکی خودغه په حشور یعنی پی ګوري د بلوغ د وخت نمخ کی غبالی غان کړ او نور لری خو پرېدا خو مقدس زګونو ته هم دغه گمراهی را ورسوله مقدس زګونو ته نو دا ما حاول بسنګ دا وخوښ شي دا هم دغه د گمراهی ما حاول چې اخرت ول تباشی دنیا یم تباشی دای خوخت او مسلمانان به غمناست خوشاله ناستی او هغه خوشاله چې زما بچی دی سي دي او داسې دي بهرحال هغه کلی باندې د الله خیر دی زمون پر علاقو د الله دا یو لوی مهرباني ده مساجد آباد دي طلبه او پزیره باندې پاک پراتی هر جمعه د غي صفائی کیږي زمون کورونو کې आवाज لګيږي کنه ګور الله داسې قادر ذات ته چ هغه لوغړی داسې خلق شته چې په کراچۍ کې سیټان دی او یو یو سیټ اپ 15 شپږ مدرسې چلای او په یو یو مدرسې کې 5000 طلبای 150 نه زیات استادان دي 300-400 دا اوس ټاپی په ربونو دا هغه هم داسې مدرسې شپږو چلای مولې دا باندې شي چلول او دا په موږ امتحان دی که زمون کلو خلقو داغی قدر و نکللو دا با اوچتیگی دا یوزه که محدودیگی زمان کلی با بیا محروم گرزی مخ کرده که نیاک داری سندل یومی هستی براغر و تیزمون دا جماعت اول دو اقاری سی مخ که منزو کنو دل تی بیای خندل مره و یه ویزه دل با یو لس لک روپی در کم دا قاری سی ما درا که زیخ پر کری تا بیا وی تاسو خو مزیدی دری ورځی دری ټیم روزانه تاسو کور کې الله وب خواز کیږي د ماشومان زګه وځي پیل خو غټ نه زی خوړو کې ماشوم زی نه بالغ نه ګنا نه پاک نه داسې خلقو خدمت کوانو د هلاکت نه وبش دز خلقو ته چدس پګو نه ګوري پیغمبر ته مالای ولاته تر دې لزینې دعونه ربه دا هغه طلبا د نبی علی السلام عام نه دي هندوستان کې یو بوډا شان سړی و نو هغه ورته طلباو خدمت کولو نو طالبان خو همداسې ګپیانو ته کی کله ګپ لګی نو هغه طلباو په خپل منځ کې هغه بوډا ته وی الله میا کی گائے چې دا الله غوایره هغه بوډا چې خدمت کولو نو یو ټیم کې دا طلبا نهستي او دا خبره کوي چاله میا کې گای نه ایسا کیا او ایسا کې داسې خبره هغه بډا راغې نو هغه دا خبره اوریدا چند دی خپه شوې دا ماته دی ماته الله غواوي د دې خدمت کوم او دی ماته دسی وای قسم یو خړو چې بیا دې خدمت نکوم دا څه خوشي خلق دی چې کله دا قسم یو خړو او کور تلاړو نو ودشو چې ودشو نش په خوب ولیدو قیامت ته قیامت چې کله قائم شوه دی نو خلق داسي ولی پولیس ورات باندې پوری وزینو چې دا وکاته نو هغه طلبه مو روان شو او پولیس ورات باندې پوری وزي چې جنت تلاړ شي او جهنم نه وزي نو چې کله دی روان شو نیمز کې آیو الګه علامه کې ګایې کو چوڑ دیا ادا الله چې کوم غوایه واغه مونږ پرې خو دو نا بل الګه وې نه سي شاوې منډه کوي وېرال نو بس زیونی هما چې وې نه منو زم ځان سره روان کړم او پوری اسلام جنت تا بس وې رايخ شوما پاس دم سر د سم دس توبه مې وسه چې توبه مې دی الله خطا شوم بیا به دې سينو ما هسال لراغه طلبه او ته وې کرام الله غوایه راته وایو که غواره ته وایو که بزره ته وایي خو زه بس تاسو خدمت نه پرېدم قصې وته وکړه مالک من حسابهم من شيء نشته بتابانی د حساب د دیونه چې کم باتین نه سسیز او ما من حساب کو نشه د حساب ستان علی پرې باندې من شين سسیزا فتطردهم کچری تو شړی دی در پته کور نو تب شي من الظالمین د ظالمانو نه الله کدا کسان دی وشړل نو تب نه ظالمانو نه شي کذالک بتنا بعضهم ببعض یقول هؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعالم بالشاکرین سورۃ الانعام دار توحید سورۃ ته او مسله توحید پرې کې ډیر عجیب انداز کې بیان ای او دې سورۃ کې اغشپګ عقبات ذکر کړي چې په هر دای باندې راځي چې کله یو ځای کې څه قسم زلالت او گمراهی وی ایو دای د حق داغی گمراهی خلاف شروع کی مشن شروع کی پاغمانی بدغ امتحانات رازی علاقه کی شرک کی گی بدعات کی گی یا نور کم رسمون رواجو نوی او حق پرس پا صحیح طریقی سر داغی تردید کئی امتحانات سو مخامخ کی گی او هر امتحان پا کزا لے کسر ذکر کئی ندیز اینا اول امتحان دے چې کله یو انسان یو علاقه کې دا حق بیان شروع کی نو اولنې امتحان داري چې زمړه ته پرون جولاشه ونن چېړه کې ندای دا حق د پاره دا پکار دی چې سورتي انعام وای او هغه عقبات از د کی اسینا دای نه از د کړهو لګد ته سوګ داړي چنګي کې ارشه به دې پری دی هم بیا نه حق یو نه باطلی دا باول تیز دکه دیس بزان امختکه دا تر دا ٹریننگ بکیتا هم دا سینا چی دم دم اچه نلر یو لاس اچه خامار تا اگر چمیار تا آقی سبا نکه ناول اعتراض بتا دا کئی چمال سڑیا دیکلی که پلان که صاحب الحقو پلان که غٹ عالم تیر شوی اگر دا مسئلی ندی کل او تابا کی دا مسئلی شروع کلی پرون چې کوم دی نو چڼه وی او جو لاشه نن نه چیړه کې نو ته به دا غي جواب ورکړي علی صلی الله علیه و علیه بشاکرین سره چې بس دا خدای الله مهربانی دا غټو خلقونه کار نه غسه کیږي او وړونه واغستو دا د الله شکر ایستل په کار دی او کذالک د غرن فتن نام غیم ته ان کړه او بازم د باز دیو به بازین په باز باندې یقول چې دی وای اولای ایدا کسان من الله احسان کړه الله پاک علیهم پریوانی من بیر نازم پمنس کی خدای دې سی پوښ جانو نه پویدا دا ټو خلق یو طرف ته یو دې بل طرف ته توایا علی صلی الله عین الله پاک بی عالم غپوا بشاکرین شکر گزار باندې الحمدللہ چې الله زمانه د دین خدمت صادر کړو زو پدی شکر وباسم بیا ستاب ملګرو به اعتراض هم کوي په دې درمیان کې چې ته ستا پلان کې ملګری دي سي کوي او هغه دي سي کوي ناغې نه مطابق ځونه کوي نو ته څه کوي ته به د هغو خلاف نه کوې د ملګرو د هغو تسلي به کوې دغسې ستا خواله چې څوک راځي د هغو ته به خوش آمدین وې ویزا جا کلذینا او کلان چې راشتا تا کسان یؤمنونه چې ایمان نوړي بآیتنا زموږ په آیتونو فقل نور ته وایه سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې اندې د سلام د مرحبا وای سوال د پښو چې سلام خو به هغه څوک اچي چې کوم راشي دې سره چې تبو ته سلام کې جوابدارې چې سلام په ګڼو مانو دے یو سلام د تحیې دې چې د بار نه څوک راشي سلام اچي او دویما جواب سلام هغه ته سلام د جواب وای دریم سلام د استیزان دی چې څوک اجازت غواړي سلورم سلام التوديع دی چې څوک رخصتی نه پنځم سلام د مرحبا دی چې چاته خوشامدید وي او شپږم سلام په مانه د دعا دی لکه مقبره ته چلاړ شي اولتی سلام اچي نو سمړي خو اوري نه او نو تعالی جواب درکولې شي خدا دا مړو د پاره دعا ده چې الله دې تاسو په سلامتی او ساتي دې سلام دعا وي می دې تیبه سلام یو خم انا ورې دلنه بیا الته کې وې دا مړی اوري نه هغه دعا د پاره ده او بل سلام د متارکې دې چې چانه تبای کاټ کې لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام خپلار ته سلام علیک هغه دا بای کاټ سلام چې زمانو استاد نو توبه ده دا سلام د مرحبا دې ته مرحبا وایا چکری دې سوکراله طالب د علم دې او ستا کری ترالو نو مې نه امید کوا چې دلته ګوره ګڼ کسان نه زیږي او دلته په تکلیف یو ده نه نه په خیر علی مړه الله با مالک ته او الله پاک با ستا ذریات پوره کوي كتب مقرر کړل دی ربکم ستا سرب على نفس الرحمه په خپل ځان باندې رحمت انه بشک شاندار منا منکم چا چې کړي ساز نه سو ان بدی په جهالت پناه خبرې کې کم کسان چې ستا ملګری کیږي زاړه شرکیات باغه یادای نو تبه تسلی ورکه چې چا پنا خبره کې یو کار کړی سمتا مې توبه وستا منبا دی پس د دینه واز لا په لامل درس کو فانه غفور رہی نو بشکل لا بخون کې میرو باندې الله بر د گناهونه معاف کی توبه استل پکار دی وکذالک انه فصل الایات دا دویم امتحان دی دویم امتحان هم داره چه گوره دایی دا حق چوی نام اهم خبر بار بار کئی ضروری خبر بار بار کئی لکه ضروری خبر چی دا اهم دا عقاید و اصلاح دا توحید با بیانی رد شرکیات با کئی سنت با بیانی رد بدعات با کئی دا اهم خبری دی نو پتا ودای ته ځکه مړه په مخه توحید او توحید توحید او توحید او شر او شر شرک او دا اعتراض به دوانی بیا دا هغه وخت کې مشو نو ته به قران نه جواب ورکې چې سیبا توحید اهم ده د شرک نه ځان ساتل ضروری دي دا یو خبره مې زکه بار بار شروع کړی دا چې نه بغیر خلاصې نشي دا زنه ګوري روان کې عبد الوهاب سیب سمره خوشو او غم د قیو خبره کوي الله سے ہونے کی یقین غیر سے نہ ہونے کی یقین دا بار بار دا توحید بار بار بیانې ان کې دا تیو کال نه عمر سیوای او دا یو خبر دا وجه دادا چې قران اصول دادی چې کما اهمه خبرې دا بار بار ذکر کې دا پری دین نور خو دا واخ واخ مناسب خبرې دي روجه رال روجه مسئله بیان کړه خدای نه مخ کی د توحید مسئله ولې کې وسړی روجنی سی واقعده کې شرک دی نو روجه سي ځان لګینه تند نه مړ کړنو دا روجه څه پیدا ور کوي زکات او اخراج دا بیانې خو مخ کې اهم بیان کړه کافر دا کوشش کوي چې عام کار د خلکو نه پاتې کی وکذالک دا غرق نو فسر الایات مونږه په تفصیل ز بیانو آیاتنا ولی تستبینا چخ کارشی سبیل المجرمین لار د مجرمانو د مجرمین لار خلق تخکارشی واضح شی زګه دا خبره بار بار کو قل هو اني بشغز نهيتو من شويم ان عبد الذين ددينا چې بندگی وکم دا کسانو تدعونا چې تاسو را بلې من دون الله ما سوا د الله نام ندی وای ولی مونږ په سملار نه یو مونږ په غلطه یو نو تو ورته وای قل ورته وای لا اتبعوا تابعدارینکم اهواکم سر د خواہشاتو قد زللتو تحقیق سره زب گمراه شم اذن په دا وخت کې وما نعوذ بنشم من المهتدين سملار مندن کنا تاز بسملار نه ای تاز بغلطی نو دیو مستانه ته پوسو کی جس تاس رسته دلیل له چې مونږ په غلطه یو ته بسملارې قول ورته وایا انی میشکز علا بینتین پوازیه دلیل یې من ربی د خپل ربنا وکذبتم او تاسو نسبت درو کړنې به دیتا تازو تکذیب کړی دی قرآن بیانوم دا واضح دلیل دی نو په دا وخت کې بتاتے مړه چې تدی سے پہاق ہے زنو په هم باندې دا غذاب راشت بار بار ته به جواب کی سوے ما ایندی نشتے ما سرا ما تستاجلونا اغا چې تازو په جلتا سرا واړی بھی اغی لرا دا زمان اختیار کی ندی انی لحکمون دے حکم الا مگر للہ خاص دا اللہ دا پارا یقص الحق بیان حق و خیر الفاسرین او غور بیان ان کے دیں ندیو بدا ہوئی چتا ددی ذمہ واری قل ورتوا نہ ذمہ وار نے لو ان عندي کچتوے ما سر زما سرا قل وے پیامرا لو کچرتا ان بیشکا عندي وے زما سرا ما غس تستاجرونا چتا سو پجلتے سر غواڑی بہی اگے لرا لقودی الامرون پیسر شویب ویکار بینی زما پر منز کی و بین کمستاز و منز کی و زما اختیار کی دانشتا واللہ آلم بی ظالمین آلہ خفویگی پا ظالمانو نو تا تا بیاوی چی دا عذاب کم وقت دیغم انتوخ آیا نو تا تا جواب کیوایا و دا دلیل اقلیم دے بل و اندہو او دغل ناسرا مفاتح الغیبی چا بیان دا غیبو دی لا یعلمها نپیجنی دغی لرا الا هو مگر دغ اللہ پاک داغ چا بیان و علم دا چا سر نشتے ناغ غیب نو بس خبردار شی و یعلمو اللہ فی جنی ما غصا فی البری چ پوچ کی دی والبحری و پدریاب کی و ما تسقطو و نپری وزی من ورقتین سپانا الا یعلمها مگر پی جنی دغی لرا اللہ پاک ولا حبتین او ندانا فی ظلمات الارض پتیرو دو چک پتیارو دزمک کی ولا رتبین انا پا لمدہ کی ولا یابیسین انا پا وچہ کی الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب کار کی دی چید اللہ علم دے ہندار ٹول دا اللہ پا علم کی دی عالم الغیب اللہ دے بل سک پا غیب نپوی گی ہم بل اقلی دلیل وہو اللذی او دا اللہ غزاتے یتوفاکم چوفات کی تاسل را بین لیلی دشپی دا وپات مرگ نه دی او د کوي تاسو ویعلمو پیژنی ماجراتم هغه چې کوی تاسو بن نهاري د ورځې ثم یبعثکم بیا به راپورته کی تاسو پی په دې کې یقدا چې فیصله کړی شي اجل موسما نیټه مقرر ثم الیه مرجعکم بیا دغه الله تاسو واپسې ده ثم ینبئکم بیا خبر کی ما کنتم تعملون هغه چې تاسو کول هو القاهر فوق عباده بل دلیل اقری وهو القاهر ادغ الله پاک زور ورده پوقع عبادی پخپلو بندیانو ویرسلو اورالیگی علیکم پتازمانی حفظتن ساتون کی ملائک اللہ ده هر انسان سرا حفظ مقرر کری دی ده انسان حفاظت کئی ده ملائک که ده انسان سرا نوی نو شیطانانو او جناتو بدلر بسمی کرده وی داغو اللہ ده انسان ده حفاظت ده پار ملائک مقرر کردی انسان کمزور دے دسترگو حفاظت ملائک کئی دغگن حفاظت ملائک کئی دنور بدن کل جد انسان سے مقرر تیارا شی نو ملائک تلرش حتی تردی پوری اذا جا احدکم الموت کل چراشی یو تاستا مرگ فتوفته نو فاتکی غدر سننا زمان استازی وهم لا یفرطون او دیو کمین کوی تفرید کمین کئی پورا پورا سا اختی آیات نصاب دا خبر معلوم شوا چه ګڼ ملائک الله مقرر کړی دي د روحونو د وستو د پاره. او کم چې نسبت ملک الموت کیږي نو اگر دې ټول مشر او نگران دي. نور ګڼ ملائک دي هغه د خلقو د روحونو د پاره مقرر شوی دي. بریلیان یو اعتراض کوي هغه د پښو بریلیان د اعتراض کوي چې د نبی علیه السلام مقام دا د ملک الموت نه اوچت دی او ملک الموت په یو سیکنډ کې ارزه کې حاضر ناظر وي ځکه دا تحقیق خلقو کړی دی د دنیا په سطح چې یوازې په انسانانو کې روزانه 2.5 لک کسان مري څوک په خپل مرګ او څوک داسې چې د چا د لاسه خو 2.5 لک کسان په انسانان مري او داسې نور حیوانات به څومره مري او د ټولو تا ملک الموت رسیږي دې ټولو ته. نو د نبی علیه السلام مقام خدا غنه اوچت دی نو هغه هر ځای کې حاضر ناظر دی دا هغوی اعتراض دی. قرآن چې چا ویلی نو د هغو ردی اعتراض جواب به ورته معلومي. قرآن کې الله وی توفته رسولنا چې دا کم ملائک چې روحونه وباسي دا یو نه دی دا ګنډي او ملک الموت چې ازرائیل ورته خلق وی دا د هغو ټولو مشر دی. نور ګڼ ملائک دي چې څومره خلق مني دومره بس ملائک زی او جب ملک الموت داغې سپ نگرانی کوي داغې مشري کوي. توفته رسولنا وفات کې غیل را زمونږ استازي هم لا یفرتون او دیو کمی نه کیا چې څه کمی وکي مخکې وخت کې د خلقو غلط عقایدو ماشومانو سره به چاړه خو ده دا ونی و چیره ونی ریگی اگر چنه دی مخ کی دا خبر نوا هما شمل به سپین لباس کولو دا دیو غیرت سبقو چې بچا دا کفن دی ابتدا نستا پا غاله شو نروس دخل کو دا غیر نور رسمونه جوړ کړه چاړه به وسه خو دا دی دا پارا چی اسلحا بستا لازمی نو خلقو ترسم جوړ کړه او دا غزی چاو ما شمانو وې دا ما پیسې خرڅ کو وې دا دوکه کو چې څوک یې رنمړ نکی دا ټولې کیسې وي نه نه چې مقرری ان شي خلاصې دي آیو خو اسی چې وسړې ځان خلاصې کوي چرتا زنانو نماشومې بیمارو د شپې ټیم کې هغه جړل نه زنانا خپل بچی باندې خفه ده نو یا الله زما دا بچی رو کې او خیر دې پځې کې ما واخلی او دا بچی زما رو کې او مړې را نه کې چرته س ټوکی شان طالب و هغه د आवाज اوریدل چې لګوند کې وخت تیر شو نو روی دروازه وډه بوله چې دروازه وډه بوله دنان جنان دنه وې سو کې وې زاغ ازرائیل مته س ویلو چې مامړه کې او دا بچی مې رو کې اوس راغلم تاوج نه او ته زا زا روغ او رنزور پیجنه زرو خزه مامړه نه کې او رنزورانو پسې زا نن چې مقرری نه غن اخلاصي سانش ثم ردو بیا ودی واپس شي ال الله الله تا مولاهم الحق چې مالک دې دې په حق الا له الحكم خبردار د غلا د پاره حکم دې او هو اسرع الحاسبين او د غلا جل حساب کون کې دې بل دلیل قولوا اے پیغمبر مَیُنَجِّیکُم سوخ خلاصې درکې تاسو ته ان ظلمات البری تیرو د وچینو البری اور دریابنا هغه تقریبونه چې وچه کړي دریاب کړي دینم سوخ خلاصې تدعونه تاسو را بلې د الله پاک لرا تضرعا فاجزې او خپیتن په پټا اوای لینن جانا کچې خلاصې را کړو مونږ ته من هذه لدینا لنکونن نو خامخام بشو من الشاکرین د شکر گزارونا قل الله تورته وای چې الله پاک ينجيكم خلاصې درکې تاسو ته منها ندينا ومن كل كرب او دار مصیبتنا ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک کوي ته تقریبا الله خلاص کی نسبت بل چا ته کوي هم بل دلیل او تخویف هما قل وای پیغمبر هو القادر د الله قدرت لرونکي نه الا ايما صاحب دې چرولېږي علیکم پتازبانی عذاب نازاب من فوقکم د پاس استاسو نام او من تحت ارجلکم یعلان دی د خپو استاسو نام او یلبسکم یو گرزی تازدرا شیان ڈلی ڈلی پرقی پرقیم کی یو ذیقا وسکی بعدکم باس استا باس بازین جنگ د بازو دبرن عذاب اغه سوکړه دا چې باران نکی دلان دینا اندزمه کې وچواله دي چا پسل نه گئی او خپل منځ کې اختلافات دي یو بس دشمنی طرف غنۍ بغزونه هندا بای دغه چې دبرن عذاب غلط مشران غلط بادشاہان او دلان دینا عذاب ناکار تابیدار کشران چانا فرمانی بے دبئی او تاسو ڈلی ڈلی کی آغام دغ دے چیو حکومتی امبل عوامی نو حکومت چی کم مشری آغا دخل کو انتظام چلے او عوام پسی ور پسی مشر کوشش کئی چی کشران تراحت میلاوشی اولان دی خلق کوشش کئی چی دا غی تاعتو کی نا فرمانی ہونے کی نو دا با جمہوریت شی او مختلف ڈلی بی یو دا یو خلاف ابل دا بل او پا کور کی با زوی پا یو پارٹی کی او پلار پا بل پارٹی کی او رو رو پا بل پارٹی کی او آغا کور دا غی نیو عذاب جوڑ شوی بی نبی علیہ السلام یو موقع کے منز وکلو او ډیر اوګد منځ یو کو چاغه د رغبت او د رهبت منځو او داغینه پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوګد دعا کړی وا نبی علیہ السلام یې مادری دعاګانی وکړي دو قبول شوي او یو چوانو هغه منظور نشو یو دعا می دا کړو چې یا الله زما امت دات په یو داسې عذاب باندې مختمه چې څنګه مخکینی قومونه ختمېدل او دوی مداوی چې الله پاک زما په امت باندې د دیو نه سیوا بل څوک مسلط کې چې اگر دیو بیخ بنیاد وباسي دا دوانو دعاګانې الله قبول کړي او ما ته ویلې شو چې ستا امت بزا پام عذاب نه ختموم او غیر به پینه مسلط کوم چې دیو بیخ بنیاد وباسي. نو دریم سوال مې وکړو چې الله زما په امت کې هنته اختلافات ختم کی ټولیو کې او دا ډلې ډلې داتې ختمې کړې نه دي سوال نه زمونه شوم چې دنه دانه کیږي هنزه که هر چاله الله پاک خامخا سزا ورکي نو کله چې امت نا فرمان شي دا فرقې پیدا کیدل دا یو سزا ده دغه دفار که امت تابعدار شو ټول د قران سنت تابع شو فرقې په خپل ختمې خدا نا فرمان دي نو ذکر فرقی فکی جوړی شو دی او سو کیو طرف تراخ کل کیو سو بل طرف تا انظر گورا که بسرنگی نو صرف الایات مونگ بیانو آیتنا لعلهم یفقهون لذید پارج دی پوشی پی قبا کی راشی زجر اور گئی و کذبا نس بندرو کرنے بیهی دی قرآن تا قوم کستا قوم اول حق او داد حق قل ورتوا ایلستو علیکم بی وکیل نیم پتا سنی گاہ بان لیکل نبئی مستقر د پار د هر خبری مستقر یو وخت قرار وی یو وخت تمامی هر خبره تر خپل وخت پوری چریږي چا وخت نه راغله خبره دغه نه مخکې نه ختمیږي. الله جل شانهم داسي چاله چې مهلت تور کوي استدراج کی راولي تر یو وخت پوری او چا وخت راشي به نیسی سو وخت داسې و د اسلام نمخ کې چې پارس ډیر په عروج کې و نو عروج زمانه چې ختم شوه نو په روم یې اووهلو رومیان په عروج کې و مسلمانانو اووهل مسلمانان په عروج کې و ډیر اوږد عروج الله دې له ورکړو 1000 سال زر کاله پورې هو چې کله اصل مقصد پاتې شو دا غوا عروج هم پکته شو برطانیه په عروج کې وا نو الله پاک غواله روس عروج وکړلو نو الله غوه امریکا اوس په عروج کې ده نو دا غیم د غری روانه ده بیا به داسې بل دار خبری یو وخت تمامی و سو فتالمون او زرد چی پو بشی امر کئی پا دریوالی دا مشرکینو چی برا عطو کئی دا سی خلقونا چی غلط تی دا او مجلسونو کی مکی نی و ازار ایتا لذین او کلا چی تاوینی آکسان یخودونا چی دیو عباس مشغلتیا کئی فی آیاتینا زنگ پایتونو کی نو دا دیو دا مجلسون نتر ڈڑا وکا او خوز پا مانا دا استحضا سرا لگر دیر خلق دا سی دی آغا دا اسلام چی کم قوانین دی پا او پور استحضاگانی که ٹوکی کئی اعتراضون پی کئی دینی شاعرو پور استحضا کئی سوک دا گری استحضا کئی سوک دا اسلامی لباس استحضا کئی سوک دا قرآن دا قرآنی تعلیماتو نو دا سی مجلسونو کی مکینا وَإِذَارَ اَيْتَ الَّذِينَ اَوْكَلَا چِدِي وَلْدَ آقَسَان يَخُودُونَا چِدِي وَعَبَسَ مَشْغُلْتِيَا كَي فِي آیَتِنَا زَنْگ پَيَتُنُو كَي آرِزْنُ اِعْرَازُ وَكَانُهُمْ دَدِيُونَا حَتَّى تَرْدِي پُورِ يَخُودُو چِدِي وَنَنْوَزِي فِي حَدِيثٍ پِيو خَبَرَ كَي غَيْرِهِ بَغَيْرَ دَدِيْنَا هم السلام دادا معارف القرآن کی مبتشی پیر رحمہ اللہ لکھی دی چھے کمزے کے دا سیدہ مجلس ہوئی چرا بی دینی ہوئی پا آغا مجلس کی کیناستل پا دا بی دینی رازی کیدل دا کفر دے آکا اسملی دی آکا نور دا جرگو حالو ندی او کنور زگو ندی خدا کفر دے او کاغا مجلس تیو انسان لڑ شی اخپل یو حاجت ایوی اخپل یو مجبوری وی نو نفس تک مباہ دے لیکن دا غو نبا سر نا قبل ای او که دغه مجلس ته څوک زی راضی پی نئی خاص یا مجلس کی کین اندا پی سق دے بدی دے پاسق کی او که دا سی مجلس ته بی دینی ته اسلے زی اندا دے دا پارا چی خلق دا بدی نمنا کی دعوت و لور کی امر بالمعروف نه عن المنکر کی اندالو عبادت تے سلور سورتو نشو پا غلط مجلس راضی کیدل کفر او آسی پا کی کیناستل بغیر در ازان پی سق او د خپل ضرورت د پاره تک مباح او د امر بالمعروف نه منکر د پاره تک د عبادت ته و ایم ما ینسنک شیطان او کچر تهیر کی ستانه شیطان فلا تقعد مکینه بعد ذکر پس ته یادیدلو نه مال قوم ظالمین د قوم ظالم سرام دعوت د شیطان هیر کړو دریاد شو نبه سمکینه ومال الذین یتقون او نشته په آکسانو باندې چیریگی من حسابیم دا حساب دوی نمیشه انسا سیزا ولیکن ذکر لیکن پنده لعلهم یتقون اید پارج دی ویریگی وزر اللذین اتخذو دینهم لعبا و لهوا تخویف هم ده او دا آخلقو دا مجالسونا دا تباعد او دا لریوالی حکم ده چه ده هاگو صحیح دی نشته سب اسی لوبی تماشی دی و ذری اللذین تغزو او پریده اغا کسان چی نیولی ده دینا هم دین خپل دین ستوی ده جون تیرا ولو طریقه لیبن لوبی و لحوان او تماشی چی ده جون تیرا ولو خپل مشغله ده قلوبی تماشی گرزول دی اللہ خپل پیغمبر توی داسی خلقو خوال مزده پریده دا خلق دا دین دشمنان دی دا اسلام دشمنان دی او دا دا معاشری هم دشمنان دی لکه دی زمانه کی دا کرکٹ پا نم بانی چه کمالو بکی او پا دی که اغا افراد شرکت کئی چه اغا طاقتور وی مضبوط وی دیو نندا تا پوست پا کار دی چه تاسو کرکٹ وکلو ټول ورز او کله به سو سو ورځی وی او چای تماشای وکړي نو بدی کرکټ کول باندې تاسو سمره ګټه وکړه د دنیا او د آخرت او تماشګیرو تپوس وکړي تاسو سمره ګټه وکړه هم د دنیا نقصان هم د آخرت نقصان هندغه نوجوانان چې خطا قاتور دي کدیو په دغه ټیم کې د دنیا یو کار کړی وي نو څه فایده به راغلی. کرکټ کې څه فایده راله که ته ورزش شو نو ته د دنیا یو بل کار کې نه پاکې هم ستا ورزش کیږي. دا کافرو دا لوبه را ایستله د دې دپاره چې لږه څنګه نیټ هغه را ایستلی دی چې د مسلمانانو زندگی تباه کی او دا هغو نوجوان نسل خراب کی. نو دا قسمه قسم لوبې هم هغو دې را ایستلی دي. عجیبه خبره ده چې دومره محبوبه لوبه ده د خلقو په زړونو کې، لیکن هغه ملکونه چې ځان متمدن حسابوي او ترقیافته حسابوي، پاکې دا لوبه نشته. په امریکا کې نشته، په روس کې نشته، په چین کې نشته، فرانس کې نشته، او مسلمانان یې په داسې مین کړي دي چې مونږ ورته پریدي، قرآن یې ورته پریښې دی. خو پریښې قرآن خو غریب کتاب دی، خو پریښې پریښې دی، مونځ ورته پریدي او ذکر یې پریښې، دین یې پریښې او دغه شی شروع کړی دی. او ډېر به کلا داسې مسلمانان دي همو خو په خبکی وا مخکې خبره وکړه که نه چې حافظ روان یو کوی ته غورځېږي نو ته به یې نیسې که هغه ډېر هم سوی مونږ ګورو دا خلق روان دي کوی ته غورځېږي نو بس زمونږ هم زړه وار نه کوي. ډېرو ته مونږ وایو الګه مړه لرګه سړی دا ټي وي لرکا دا بکور دی شیطان جنډه دا ډش ودرولې لرکا میره مولي صاحب صرف کرکټ ته پاره کولوام نور سره مینه نه دا کرکټ د کې مینه داسې ښه شی دی چې د هغې د پاره تا ټي وي اخیستې، د هغې د پاره تا ډش اخیستې. ځینې پکې دا وایي دا مونږ خبرونه نو اوسنۍ خبرونه خو ټول دروغ دي. دروغ څنګه ویل ګناه دی؟ اورېدل هم ګناه دی. دروغ د پاره تا پی سي ورکولې او ټي وي دې اخیستو او ټي وي دې اخیستو او ډش دې په کور لګولې سړیا. الله مونږ ته وایي کم کسانو چې ژوند طریقه لوبې تماشې ګرځول دا پرېدی او ته خلق روان دي په سخته ګرمۍ کې دا سو ورځل کې بوزه کې چې کار کېدو مونږ به اعلان وکړو کومې مشین کله که راشئ کته څه کمرې دې واچوئ کوزله کار وکئ. یو څو بوډاګان لاشي نوجوانان پکې اړوي نه او دغه ځای کې به هم کاته سخ اور به او کرکټ به کولو خولا به دش نه ولې ځکه په هغې شیطان خوشحالېدو او هغه آخرت پی ضایع کیږي نه هغې خوښ دی. او دلته کتاب و جماعت کې یو ګټۍ اچولې نو په دې کې ستا آخرت جوړېدو نه دای نه یې خوښ. الله الله سب ووایو هسې خپل ګوګل وخړو اور نه چا کې سب فرق راځي او نه څوک منی خو بس لګیا به نو ډېر خو مونږ ته دام وایو یاسې دې مازغش نه کړاو ما ته پکې هسې وام وایي راځي ما ته رارسي ځینې پکې وایي لکه دې منصورو ته باسې خپل مازغش نه کوي وایي دا ښه کېږي نه وایي دا د ټس نه مس کېږي نه مونږ وایي یاره مونږ خپل ذمه پارغه کو پله غاړه پې آزاده کو ناری نه او تم آزاده کو سړو ته چې سبا بیا دا نه وایي چې تا مونږ طویل نه دي او چې تا ته پته وه چې داسې چللی نو مونږ دې ولې نه خبرولو نه مونږ به خپل غاړه آزاده کړو. بیا خو د خلقو کار دی چې سوچ دې وکي او که نه کوي. وزر الذین اتخذوا او پرېدا کسان چې نیولی دی دین او خپل دین لعبا لوبې ولهوا او تماشې وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دوی لره ژوند دنیاوي چې بس دقره دنیا ژوند دی او نور څه نشته. وذکر او پند ورکا به په دې قرآن قرآن خلقو ته بیان کا ان تبصل نفسون چې بد نکړی شي قید نکړی شي او نفس میما په هغه څه کسبت چې کړی دي غلط کار کې دا نفس بند نشي چرته. لیسا نبی لها د دې نفس د پاره من دون الله ما سوا د الله نه ولی دوست ولا شفی او نه سفارش کوونکی. وین تعدل او کدا نفس پی دی ورکی کل عدل ار قسم پی دی لا یو خزمینا نه به شغسته ر دنا غلط کار کړه دے جونه پلوب تماشو کی تیر کړه دے او دا نفس قید شو نو کدی ډیره پی دی ورکی اول خو وینا نه بنا غسه کی او سفارش کون کی امنشته سوک ضمانت امنشته. اولائک الذین دا آکسان دی اوبسرو چې بن کړه شو دی بما په اوس کسبو چې کړه دی ناکار کارونو. لهم عباد دیو دا پارا شراب نسکل من حمیمین دا گرمو بونا الله تگی بشی جانم کې فریاد وکي چغي به وایي وبو بغواړي ډېر موده چې دی کو کیو وایي اور بای او گرمایش بای زر کالا پس با و تویلش چوبه در کیگی نو دیو با خوشحالش دیو با خوب بای جو با خوله که و تو بار واره نو اغا با گرمی شوی و خود که دلی او بای پوی نزو کی چه آغا ندیو پا دی مخونو ور واره و یادی و تا مخ ور نزدی کی نابر شنده با پرتلاشی لان شنده با کتراشی او کلمه می بار تا پا شرمگاوزی دره کوم خلقو هغه چې دنیا کې خپل مشغله لوبي تماشي ګرځوي سهار هم لوګي لوبي بیګام لوبي دومره پوره لوبو هغه مشغله هم شو ده چې دا سهار مونږ چې خلق د شپې خو بو کې نو سار تک را پاسې دی شي او دا خلقو ته ګران شوی وي خود جمی په وګدوش په کې 2 بجې 1 بجې چرته بل ملکی کرکټ کېږي نو دا ځوانان ورته دلته کې پاسي او ناسی داغه تماشا کوي چې چاو غټو چاو بیلو او داس یم شوري په کورونو کې مریضان پراته د مرگ بیماری او تپریری او کرکټ سه کوي یوزل اندازې مونږ روانو کور کې سخت بیمار پروت ته نو سوچ پته نه چې پاکستان شیو غټو کسه چلو شو نو سچغه وته موږ دا وایو چې کسه انسان او پات شو زګه چې زیات د زنانه وي چې کله موږ معلومات وکړو نو هغه دغه کرکټ د قصه و چاپ غټلې وو پاغې د خزم دا چغي والي او وروړي والي د خزو आवाजونه به کم بار تراشي د غیرتۍ خبره ادا ده کنه چې پاک ټي وي کې هغه کم سیس ګرځي اسندګان به کې ګرځي او اغه لیوان پکې ګرځي اله وړې ور پلاس کی نو دلته کې نو ځوانم ناشته پلارم ناشته ولورم کینه ولې او خزم کینه ولې داد بغیرتۍ خبره پکې داد چې اسلام پریری قران پریری نو بیا چې سبي غیرتۍ بهای اغه کوي انه شراب من حمیم سکل میں د گرمو بونی و عذاب علیم عذاب دردون کے بی ماکان یک پرون پس او داغی چی کپر کولو قل انا دعو من دون اللہ انتا پری پا دلائلو باندی او رد شرک بی دعا کئی قلو اے پیغمبرا انا دعو ایا مونگ رو بالو من دون اللہ ما سوا دلانا ما حغسوک لا ینفعونا چی مونگ تا پیدن شر سوالے که مونږ د هغوی عبادت وکړو ولا یدرونا مونږ ته ضرر نشي رسولی که د هغوی عبادت پرېږدو نو ردو مونږ واپس کړی شو الی اعقابنا په خپلو پوندو باندې کوبر شرک ته بیا لاړ شو بعد از پس د هغه نه هدان الله چې الله مونږ ته هدایت کړی او مونږ شو کلذی پشان د آکس استهوتو شیاطین چې ګډوډ کړی وي اغه لر شیطانانو فل ارض فزمک کې حیران پیریان پیراغلی جنات پیراغلی او ګډوډ ګرځي لهو اصحاب وی دلر ملګری ادعونه اغورا بری دلر ال الهدى تینا پترب ده هدایت چرا شمنتا هنده په شیطانانو پس ور پسې شوي دی او کله یو شرک کله بل شرک کله یو گناه کله بل گناه نیکان ملګری را بلی چې راشه او دې ناراضي قلوا یا ان بشکا هد الله دلا هدایت هو الهدى اغه هدایت ته ومرنا موږ توکم کړی شوې لنسلم چې موږ ځان تابع کو رب العالمین د پاره د رب د مخلوقاتو او دا حکم شوې وان اقیم الصلاة تاسو قائم کئی منز و تقوه ویلی گئی دغا اللہ نا و هو اللذی او دغا اللہ آغا دے الیه تو شرون چغتا با ترجمہ کئی دے شئی و هو اللذی او دغا اللہ آغا ذاتے خلق السماواتی چ پیدا کری دے اسمان نوز مکا بالحق پاق و یوم یقولو پا آورت چی وی کن شا فی کن نشبا قولو الحق وینا دغا دا حق دا اللہ دا ارادی خلاف نشکی دے وله الملک او خاص د الله لپاره بادشاہی دا یو مهم فقو په اور چې پکې وواله شي په سوري بشپېلې کې عالم الغیب پو دے پغیبو شہادتی پخکارا حکیم الخبیر دا اللہ حکمت والا خبردار دے. و اذ قال ابراہیم دلیل نقلی تفسیری دا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی دا توحید چی سنگا پا عقل ثابت تے نو نقلی دلیل امشتا ابراہیم علیہ السلام تو گورا اغام دا توحید مسئلہ ذکر کروا رد شرکی کرے. و اذ قال ابراہیم او کلا چی اوی ابراہیم علیہ السلام دی ابی اقبل پلارتا آزرا چنمی آزرو اتتخذو آیت جوڑے اسنامن بوتان آلیہتن معبودان او کارسازان دنیکانو شکلی جوڑولی آیت بوتوی او آغی متصریب گنل کارسازی گنل آلیہی ورتوی انی بشکز اراک وینم تادرا و قوم تادرا پا گمراہی کارکی آزر داد ابراہیم علیہ السلام دا پلار نمو صحیح خبرم دادا آزر پا مانا دا کوگ رازی بازی ہوئی دا پلار نمی تاروخو او آزر دای لقبو او سیوتی سی ہوئی ہدای دا ترنمو او پترام کل اطلاق دا پلار کی گی دا خبر سیوتی سی اثر کری بلی وجه نه کړلا هغه دا کړلا چې هغه وای د نبی علیہ السلام په اجدادو کې پلارانو کې څوک کافر نه دی تیر شوی وتقلب کفی ساجدین الله وای زینم ستاوړي دل راوړي دل په ساجدینو کې او د ساجدینو مقصد هغه دا و چې نبی علیہ السلام پوش در پوش دا پلاران مسلمانانو موحدینو او د سویتی سی دا خبره صحیح نه ده. قرآن کریم ظاهر نه معلومیږي چې ازر پلار او روایتو کې تاریخ راغلی دی نو دا به ټیک د لقب شي تاریخ به نوم شي. ازر چې وو دا د نمروز مذهبي پیشواو دا بیت المال د لسمی مشری د سروا او باچا بچی پتخ کې ناسو تاج بداغ پا سر دخو دو او دا دوم رغت پیرو چه خلق پا نظرانه که ده تخپری جنکی راوسته سلور سو جنکی ده پا کور که وزیده او دا زر کور به پا جارگو باندی نجارو کولو د سر پا ویختو باندی چه دا بیده بیرانشی او بوتان به جوڑول دا این ده پا حکم بجوڑی دل او به خرسول هم شرکیات ته خلق را بلل. الله پاک دغه په کور کې ابراهیم موحد پیدا کړ. ابراهیم علیه السلام هغه خپل پلار ته دعوت د توحید ورکړو قوم ته ورکړو. دلته کې ابراهیم علیه السلام خپل قوم او پلار ته دعوت ورکړي او سخت لهجه استعمالي. ابراهیم علیه السلام چې ټول مناظرات د پلار او قوم سره کړی دي هغه ټول چې نظر واچې ابتدا کې ابراهیم علیه السلام نرمی کړوا یا ابتی فعل ما تومر یا ابتی علیمه تعبود داسې اے بابا تولید چل کې اے بابا تولید سکه. او چې کله ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دیو نه سمیږي او قوم سملار باندې ناراضي نو آخر کې وسه بیا سختی وکړه. د ابراهیم علیه السلام قوم چې و نو دیو کې کم شرک چې و نو دا شرک دوه قسمه شرک یو بت پرستی وه ځکه اسنام جمع د سنم ده هغه جوسې ته وایي چې دا جوړه شوی د کاڼي نه د لرګي نه یا د سرو نه یا د سپینو نه په یو خاص شکل د نیکانو شکلی کله د ملائکو شکل کله د ستورو شکل اوازل کې د خلقو تعظیم چې کوو د ستورو کولو دا مشرکین بل کواکب هلکه څنګه چې وروسته وختونو کې همداسې او بیا هندوستان کې اکبر بادشاه د انور عبادت شروع کړی و دې ته نیری اعظم وي دا هغه تعظیم به کولو نو هغه قوم همداسې کولو ابراهیم علیه السلام توحید بیان کړو دا پروای ونه کړلا چې پلار ما د کور نو باسي او پلار د کور نستلمو او زما دا نرم نازک زندگی به خراب شي. الله تر ابتدا نه سملار خو دلی وا او دومره د دین د پاره غ تقریبونه برداشت کړ چور تم غرزیدو او کله ایم پری خو دو بل ملک تلاړو. ابراهیم علی السلام دا د عراق سیدون کیو او به هجرت شام ته کړو. هنو درد کې خپل قوم ته خطاب کړي او پلار ته ویز قال ابراهیم او کله چې وی ابراهیم علی السلام لی ابي خپل پلار ته ازر چنو می ازرو اتتغزو ایت جوړه اسنام من بوتان الہتن کار سازان انی بشکز ارا کوینم تادر او قومستا پیندلال مبین په گمراهی کار کی صاحب خبره بکې نرمیخ پل زیدا خو چې څوک کم غلط کار کوي ته غلط وې تبوسی کې وبو نه بیای چې هر شی ته صحیح وې قبر پرستی څوک کین وای دا شرک دی بوسی کې وبو نه بای چې نه دا خو کشف الهام دی نه نه دا شرک دی. وکذالک دارن نوریم خودریو ابراهیم علیه السلام تا ملکوت سماواتی دلائل د اسمانونو بادشاہت د اسمانونو د زمکی یعنی دلائل ملکوت سماواتی بادشاہت د اسمانونو والارض د زمکی ولیکون او چشی من الموقنین د یقین کون کنا چی دلیل و نیسی پا دی پا ابتال د الوحیتا او یقین راشی نو په یو خاص انداز الله غتر خبرو چلو خود لیو قوم پویا کئی په یو خاص انداز نزی نجی پا شک کیو لکا بازی وی دا غی یقین دی ابتدانو خو قوم په یو خاص ترتیب پویا کئی. فلما جننو کلا چی پڑشوا علیه لیلو پدبا نشپا را آکو کبنویل دوستو رے قال ویوی حازا ربی دا بزما ربی ایا دا زمارب کې دی شي ير دیو په ګوساسو ګمان کې دا زمارب دی استفهام د تحقیر د پاره دی یا د دیو د زام کې خبره کړو. فلما افلان کلج پریوتو قال وی لا احب الافلین زمو حبد نکوم د پریوتون کو سرا رب دا سي ذات نشي کېنه چې پاغبانی تغییر راځي او په دغه تغییر راغی زمارب دا سي ذات نشي کېنه. فلمار القمر نکلے چولس پوگمئی بازی غن را خطن کی اور رنائی کولا قال ہذا ربی داب زما ربی توری داب ربی. فلما فلا کلس پوگمئی پری وتا قال وی وی لیلم یهدینی کی چرتا ہدایت دونے کی ماتا زما رب لاکونن نانو خاما خزب شم من القوم الدوالین دا قوم گمراہنا زب گمراہ شم کالا ماتا سملارون خی. فلما را شمس نکلے چولدون ور بازی غتن را خطن کے شمس عربی کے مونس تھے قالوی حاز عربی دا وزم عربی حاز اکبر دالوی دے دے ٹولونا دا بربی سواد راو چی شمس مونشنو حاز زمیر مذکر کو کب پا اعتبار سے زمیر دا مذکر را جی. فلما فلت کلا چی نور پریوتو قالوی وی یا قومی ازما قوما انی بیشک ازا بری ان بیزاری من مادا سنا تشریکون چی تاسو شریک ویا غلط روانی دیو جن رومی وی آن درین وادی مرو تو بی دلیل لا احب الافلین گو چو خلیل آن درین وادی تو آن درین وادی مرو تو بی دلیل کلچه تا میدان د توحید ترازی او خلق تا بیان کې نو پری میدان کې بی دلیل مزا لا احب الافلین گو چو خلیل لا احب الافلین ویج پریوتون کی او متغیر کی دن کی زن نخو خوم سنگ چی ابراهیم علیہ السلام گیلو نداخ پلی عقیدی اظہار اور توکڑلو پیو خاص ترتیب دیو دا آلیہ و زوب کمزورتیا ثابت کرا دانا چې اسرائیلي قصو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام یو غار کې وجدا غین راووتو نو بیا دا په شک کې نه نه شک نو خلق خو یې کوي طریقه ده. انی بشکزه چیم وجه ته ماړولې وجیا پلزان للذی اغزاتا فطر السماواتی پیدا کړی دې اسمان نوز مکانی پن یک سو مسلمانیم وما نوزنی من المشرکین د مشرکینونا وعاجه او جگڑ کول د سره قومه قوم ده قال هو اذا اتحاجوني ايت از جگڑ کوي زما سره په الله په بار د الله کی وقد بتقصر هداني الله ما ته هدایت کړی ده د سمیلاری نو هغه ورته چبشا تقریب بر تور سی زمنګ دا بابا گان او خراب بری کی جواب ولا خاف ازنیریگم ما دا اچانا تشریکونا چې تاسو شریکوي به دا غسر الا ایشا ربی مگر تو غاړي زما رب شئن سه سیز کلا کم تکلیف راکه غبیله خبره ده خدا غما ته سنشي رسوله وسیا پراخد ربی زما رب کله شئن دار سیز علمن په اعتبار د علم فلا تذکرون ای پس دمر نسیات نه خلای وکيف اخاف اسنګ بزویریگم ما دا اچانا اشرکتم چې تاسو شریک کړلی ولا تخافون او تاسو نه ریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کړی الله سره یره تاسو له کار دا شرک کوي چې الله په عذاب کې گرفتار شي انکم بشک تاسو اشرکتم شرک کړی بالله د الله سما دا غس لم ينزل چې نه نازل کړی الله پاک به په غسر علیکم بتاز باندې سلطان سره دلیل فای الفریقین کم یودولنا حق بالامن خلائق ته په امن ان کنتم تعلمون کچې تاسو پوی غیا الذين امنوا اگسان چې مؤمنان دي ولم يلبسوا انيګ ډټکړې ایمان او پليمان بيزورمين د شرک سره اولائک لهم الامن دا کسان دي ولر امن دي او هم ته دون دي وسملار مندون کیوي حکومتونه زور لګي امن راولو چې ملک امن او امان راشي یقیني امن او امان یو لوی نعمت ده بدامني لوی عذاب ده و دا امن را وستو چې کم اسباب دی او امن پس رازی نو نه کوي بلکې د نادانې او د ناپوهۍ په وجه باندې داسې یو طریقې اختیار کړی دا چې هغه الټا په ملک کې بد امنی راولي بلکې په ټوله دنیا کې راولي چې هغه یک طرفه به سلی کولی او حق پرس وجل دی او د دین خدمتګاران داو خلاف کول دي د سر چرتم امن نشرات لې په دنیا کې امن په هغه طریقه راځي چې کوم قران ویلې قران سوي شرکیات دي ختم شي دا حکومت پاکستان کدا غواړي چې په ټول پاکستان کې امن راشي د کراچۍ نری د چترال د سره پوری دا ټول شرک اډې ورانه کې دا کوم مزارات چي دي د حساب قبرونه کې او په خلکو دی پابندی ولګی چې ایس سوک بنزی او قران دی پی لازم کې چې تاسو قران زده کې چې قیدیم سم شي اشرکیات کده بریلیانو د طرف نه دی کده شیو د طرف نه دی او کاغه د هغه جاهل مسلمانانو سنیانو طرف نه دی دا ټول پابند کی ګوره چې امن راضی کنه راضی سعودي عربستان هالت کې چې امن دی او خلق په اطمینان دي غلاګانی کمی د ټوري دنیا چې کومه تحقیقات خلقو کړل دي د امن په حواله باندې نو زیات امن د په سعودي عرب کې دي د جرایم او شرح بالکل الټی کم ده او د ټول نه زیات بدامنی په امریکا کې ده په امریکا کې دومره بدامنی ده چې او رساله راځي هغه د ازګي حالات ذکر کوي التی کی کر چا سره سونی ابکور کې نشي ساتلې پیسې نشي ساتلې داسې مصالح ڈاکوان ګرځي چا کله کور تراشي داسې علی پیدا کړلی چې دا غالو په ذریعہ باندې هغه معلومه چې دغه ځکه پیسې پرتی دي دغه ځکه سونه پرتی دي دغه ځکه کتاب پرتی دي یو زنانه خپل خبر کئ چې مون کله خبر شو چې دا ڈاکوان دی محلی ته داخل شو دي نو مونږ خپل سونه را واغست او پلش کې کډر مونږه مات کو دغه خواته میوزیک کی پټ کړه همباس یو ورځ مقرو یا غلم کور ترال چرال نو چې سونه راو باز شابه سیمه یې نشته علاقه ګرځول نو هغه आवाज کوي چې تلا تلا تلا تلا اقا زه ته ورسې کوم ځکه سونه پراته وا کډر یې پسې مات کړو او سونه راو واغست لوی جرایم ابد امنی التدا هنو کم سیز چې د امن دغه پریخه دی او چې کومه بد امنی راولې هغه شروع کړله آیات چې نازل شو صحابه کرام خفو وې دا الله پیغمبر هم کې هر چا ظلم کړی دی او الله وی چې امن به د هغه چا د پاری چې چا ظلم نه کړی. نبی علیہ السلام وی دی ظلم نه مراد شرک ته کم چې لقمان خپل بچی ته ویلو ان شرک لظلم عظیم وتلک حجتنا او دغه زمون دلایلو اتینا هم ورکړو ابراهیم علیہ السلام تعالی قومه په خلاف د خپل قومه نر پاو در جاتی من شام پرتکو در جید چاچو غالو ان ربک بشک استارب حکیمون حکمتوالده علیم پوهده. دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی د انبیاؤنا ولس انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کئی چاغوم دا مسئلہ ذکر کرلا وهبنا من بخلو لہو ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق و یعقوب نوح ابراہیم دا اصول دا انبیاؤ دی او اسحاق و یعقوب داغون پس بید انبیاؤ کسرت دیو کرا غلو کلن هدینا ټول تمنګ هدایت کړو. نو سلور انبیا وصول شو نوح ابراهیم اسحاق یعقوب دیو جن دا غوځی کړو شو ونوحن هدینا نوح علی السلام تم هدایت کړو من قبل دین مخ کی ومن ذریته او دا اولاد دنا یا نوح علی السلام تراجی دے چې کوم نږدې دلته ذکر دے او یا یعقوب علی السلام تا او دا اولاد دنا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دا زمون بدل ورکونی کو کار تا هند داود او دا سلیمان یو ذکر شو د نبوت سره ته الله سلطنت ور کړو او ایوب او یوسف ذکر شو زکه ایوب علیہ السلام باندې مصائب راغلیو فقط یوسف علیہ السلام باندې مصائب خروس بی بیا راحت راغلی او د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام معجزات سیواو په مخکینو انبیاو کې او زکریا امونه غلی او زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام هندیو کې زهد ډیر زیات کاملو. الیاس علیہ السلام بازی وی د عین ادریس ته او بازی وی دا بن اسرائیل ته لګلی شوی وو. بیا الیاس علیہ السلام دا اولاد د هارون علیہ السلام کې دی او باقی انبیاء د موسی علیہ السلام اولاد کې کل من الصالحین ټول د نیکانو نه و اسماعیل امونږ لېږلې اسماعیل علیہ السلام عیسی علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام دا سلور انبیاء ذکر کړل دریو اتباع کمو وکلن فضلنا للعالمین او ټول موږ غره کړو مخلوق دا په مخلوقات باندې للعالمین عالم باندې موږ غره کړو په نور خلقو ومن ابائهم او د پلاران دیونه او ذریاتهم او د بچو دیونه او اخوانهم او د رونو دیونه وجتبینا موږ غره کړو او هداینا موږ ته هدایت کړو الی صراط مستقیم په طرف دلارې نیغه ذالیکا دغه توحید ذالیکا اشاره د توحید تا هدى الله دله هدایت ته یادی هدایت کی به پریسرا مې شاوچر چوغړی منه بادي د خپل بندیانو نه او دا اولس انبیا ذکر شو د دې مبارک الله فرمایي ولو اشرکو کچری دیو شرک کړه و لو په ممتنعات کی راځي مل پرز او تقدیر مشرکین خو دیو نو قبل پرز او تقدیر دیو شرک کړه و نه دا شرک دمرا بد ګنا ده او دمرا سخت ګنا ده چې د دې پیغمبرانو عمل ختمولو د بل چا عمل باندې ختمي ولو اشرکو کچری دیو شرک کړی وي لامه تا برباد شو بیانو دیونه مکان عملو سجدي وکول اولائک الذین دعا کسان دی اتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دیو ته کتاب والحکمه او پوها او نبوه پیغمبری کتاب دا روحانی قوت شو او حکمه داغ ملکی قوت شو او نبوت دا دوانو قوتینو مجموعه دا فاین اکفر کچری کبرو کی بیها پا دی هاولای دا خلق چی دا وسکا موجود دی فقد نو بتاقیس را وکلنا من مقرر کرنی بیها پا دی باندی فقد وکلنا بتاقیس را مقرر کو بیها پا دی باندی قوما یودا سی قوم لیسو چنبی بیها پا دی بکافرین کبر کون کی دا سی قوم براولو چا با کبر نکی اولائک اللذین دا آکسان دی حد اللہ چلا ورته ہدایت کڑے او به هدا او مقتدی نو په هدایت ندی په سي ته اقتدا وکا هاد سکتی دا څنګه چاغو توحید ترا بلل کول دا سي ترا وبلا څنګه دعوت چاغو ور کو دا سي تور کا څنګه تګری پونه غو ترسدلو تا ته برسيږي او صبر کړه او نت صبر کوا کامیابی الله اغول ور کړی وا مطالبه کامیابی درکی او قل خلق توایا لا اسالکم زنه غوړم ساسنا علی پدی باندې اجرن سمزدوری مسالم دادا چې په تبلیغ باندې پیسې غسل نشته او دعوت او تبلیغ او د حق بیان علم اثر وی چې پاکی د دنیا سره لچ نه ای انبیاء علی مسلات او والسلام بغیر د لارښت نه خلق د دین بیانول د دیندار او د دنیا دار پرغ دادې چې دنیا دار د غبر دنیا یو لالچی او کم چې حق فرس وی د غبر دنیا هیڅ لالچ نه نه ودا چې مال سو کوټرا کی نه نوټو نو مشری غواړي او صرف داوی مقصد د خلق اصلاح وشي او د الله سره د خلق اصول هو شي انبیا هم د کمیشنو کاکاو مشری او تعالی ور کړی دا نو اغام د دې د پاره چې خلق اصلاح پیو کی ذاتی مفاد د پاره غو دی وختل ان هو ان ادا الا ذکر مگر نسیات للعالمین د پاره د مخلوقات تو ما قدر الله زجر بل له علی الشرک وما قدر الله او دی تعظیم نو کړی دا الله قدره ایک تعظیم دا اس قالو کړی چې اوې دیو ما انزل الله ندی نازل کړه الله پاک علا بشرین په هیڅ انسان باندې مين شین سسیزا حرم دماغ کې سردارې چې نبی علیہ السلام ته وی تر دې مخ خلق هم پسې اقتدا وکړه نو يهود غصه شو نسوارا غصه شو چې مونږ ډېر عالمانی مونږ پسې وری اقتدا نه کی نو الله جل شانو فرمایل چې تاسو د الله صحیح تعظیم نه کړې تاسو د الله د دین بی قدری کړی دا تاسو لایق درې نه چې څوک د بس اقتدا وکړي دا آیات چې نازل شویو دا مدینه منوره کې نازل شویو او بیا د دې صورت سره د نبی علیہ السلام په حکم یو ځای شوی دی دلیل پدې باندې دا دی چې روایت د عبد الله بن عباس نه چې مالک بن سویف هو دا د یهودو عالمو او دا ډېر چاقو پیړو اندارا غلو نبی علیہ السلام سے مناظره کوله نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی الیس فی التورات ان الله یبغض الحبر السمین الیس فی التورات ان الله یبغض الحبر السمین ای تورات کی دا خبر نشته چې الله پاک چاق علیم نخو خی کم ملا چې چاقو پیړو ندا بر دیو جن چاق شوی وی چې د بد خلق مال خوړلی په حرامه طریقې سره نو دیو جن بده چاق شوی او دسی چاق مولا الله نه خوخی نو چې کله دا خبره نبی علیہ السلام ورته وکړه نو هغه ما انزل الله علی بشر من شی الله په هیڅ انسان سندی را لېګل نا تورات نه پس هم انکار وکړلو نا کوم مقتدیان چې وسره غلی وو اور ته یې اندا تاسو وکړه تا هو زموږ د کتاب نوم انکار وکړلو نو ورته وی اغدبنی محمد دی محمد علی السلام غوسه کړو مونږ زکه می دا خبره وکړه نو ورته وی انت اذا اغضبت تقول الله غير الحق ته غوسه شنو بیا غلطی خبرې کې د امامت نه دی وستو ادا په زمانه کای ابن اشرف خپل امام کړ الله وی دا الله تعظیم دی نه کړو په صحیح طریقې سره دا الله قدر یې ونه کو په صحیح طریقې سره الله یې ونه پیژاند اولوایا اے پیغمبر من انزل الكتاب الذي جاء نازل کړه کتاب اغا جا به موسی چې راوړ او غیر موسی علی السلام نورن رڼا او هدایت د پاره د خلقو تجعلونه تاسو ګرځوي دین را قراتی سا کاغذونه کاغذونه ټوکړي کړم دې تو بدون ها کار کوي دی نه راو تو خپونه کثیر او پټوي ډیر چې تاسو بقصد پکېږي هغه خبره ښکارا کوي او چې تاسو د پیدې نه یې نقصان به کې نه پټه کوي اندازې کوي چې کله د لالچ خبره منځ تراله نو همداسې کوي پخوا زمانه ولدی کی قاضیانو او اکثر هم دقو رشوتونه به غیستا نیونه به رشوت واسونه مسئله به غل لیکل هنده بل نه واسونه به اغل لیکل او یاره زموږ پیسې په کار دي چرتا مقتدیانو کی به یو کسو دا قاضی صاحب نه تبرګی غیسته و کور ته وړو ځکه عام دای جی کورنو کیو به صحیح سوک چانه تبرګې وجرګې پی مونږه هموړو کې کو سوک سوې نو لرګو چولو د پاره تبرګې وړو نو بچر ته مات شو هغه زه غم شو چې سبا کو تبرګې پټ نیولیو ترخ کې داسې راغ قایسی هم ته پوس کو قایسی به اسی ته پوس کو سوک چانه په سوال دي سې تبرګې وی سي یا کشي وی سي قصد نه خو کور کې باغی کار کوي لرګي پیچې واغ مات شینو پدې کې ستاوان شته یا قایسی وته وینه دا خو استعاره ده آریت ته او پاریت چې څوک داسې وشي وي سي او قصد نه نه مات کړنو پدې کې تاوان نشته نو هغه کس روغ ان تبرګې راوځي جدا زمونږه وړو ستاس نه وړي وتی لرګي پیچول نو هغه مات شوی دی والي او ته ودرې ته ورزله کتاب ګورم ته وري نو آسې یو کتاب راوړو ولې کوم سره راووته چې وتبرې وتبرن او لس روپۍ جبرن دا مسله به کې راووته نو ته خپونه کثیره د پیدې شیو نو ابه ښکاره کو چې نقصان به پټ کړو وولمتم او تاسو ته علم درکړی شوی ما دا سلم تعلمو چې تاسو نه پیژندل انتم تاسو ولا اباؤکم نستاسو پلارانو دا به چپ شي دغه کتاب چا نازل کړو چې دوی چوپ شو نو ته جواب ورکا قل الله تو ته وایه چې الله نازل کړو بیا پرېږد دوی را پیښو ځي په ابسو مشغولتیا دی کې لامون چلو به کوي ترغیب قرآن ته وهذا کتاب او دا کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی مبارکون د برکت نه ډک دی پیدمن کتاب دی هم برکتی کتاب دی ویلې برکت اورېدلې برکت عمل پی برکت فیصله کول پی برکت اور دی په وجه باندې په کور کې برکت راځي په کلی کې راځي په علاقه کې راځي کله قرآن کریم دا درسونه نه وي او دا ټوټه پوټه کار نه وي نو دا کم څه چې خلقو شروع کړنی دا ټول خلق اوس ختم شوی نو د قرآن هغه بخیر دی چې دا هغې په وجه باندې بعضی خلق نورم بچ دي مصدق الذي تصدیق کون کې د اغسره بینه دی چې دینه مخکری ولی تنذر او چتویره ام القرى اصل د کلو چې مکه ده زګه ټولې دنیا مینځ دی ومن او اغه چا دره ولا چې چا پیر د دینه دی قران دی درغل والذین او اغه سان یؤمنون چې ایمان راوړي بالاخرته په اخرته یؤمنون دی ایمان راوړي به په دی وهم او دی علی صلاتهم په خپل منځباني یو حافظون ساتنه کوونکی لري حفاظت کوونکی لري ومن ازلمو ممن ابترا زجر دے په انکار د کتاب او څوک ډیر ظالم دی د هغه چانا چې جوړی الله کذبن په الله باندې دروغ چې الله ته نسبت د شرک کوي او قال یا وی اوحیا وی کړی شو دی الیه ماتا ولم یوحا الیه شیون او وی نه کړی شو هغه ته دسه سیزا لکه قادیانی به داسې وي یا نور چې د نبوت دعوی کولی ماتا مو وحی شو ده ومن قال او چاچوي انزلو زردا چې زب جوړ کړم مسلمه په شاندا وس انزل الله چلا نازل کړلی مړ دې سي کتاب خو بزام جوړ کړم او دا سي زام کولې شم ولو تراو ک چرته وي ني ازي ظالمون پاوا کې چې ظالمان په غمرات الموت په سلګو سختو د مرګ کې وي والملائکتو او ملائک باسیتو ایدیهم اوګدون کې وي خپل لاسونو لرا ډېر عجيبه منظر به ته وي ني ملائک بسوئی اخرجو اباسی انفسکم خپل نفسونا ملائک لاسونه سلوک د کړی وی د روح وهونو قبضه کول د پارا زن کدن کی او دا بو توئی چې روحونه راو باسی او یا برزخ کی امام بخاری وی باسی تو ایدیهم لدربهم لاسونه وګ د کړی دی د وهالو د پارا او اخر جو انفسکم انا بچ کے خپل نفسونه د عذاب نه اوس دا برزخ کی بھائی نو ناشنا منظر به ته ووینئ چې داسې سختي به یو داسې واویلا به یو داسې چغې به وي نوي چې کوم تحقیقات دا خلق کوي د ساینس په ذریعه او قرآن سنت چې سویل د هغې تصدیقات راځي اوس مسلمان خو ایمان بالغیب راوړي چې قرآن کې راغلی چې داسې سختۍ دي او تکلیفونه دي او کوکې دي او چغې دي خو نوی اوس یو تحقیق د ساینسدانانو کړی دی دا کومه دریابونه چې دنیا کې دي او ډېر ډونګي جوور دي نو د هغې یخ ته ځینې تر رسېدل نه دي شو نو دا مغرب علاقو کې انګریزانو همداسي یو آبدوز ایجاد کړو چا په دې سمندر کې کتا یخ ته ورسي هوړو کې غونتې کې غټ خونه شوتلې نو په هغه کې دی اتلو پورته به رسی وه او چون کې دا یو نوی سفر و نو بره خلقو ته او بره ساینسدانانو ته د دې خبرې مخکې نه دې علم ورکړی و چې که کوز مونږ د سمندر په یخ کې څه خطره محسوسو نو مونږ به دا دغه چې وخوځو نو تاسو بیا مونږ راخېجوئ نو هغه جوور سمندر ته داسې دغه سیز دی کته بوتلو او دی تله تله تله تله چې کله د هغې یخ ته قریب شو نو داسې کوکې دي واورې دي او چغې چې هغه ډېرې خطرناکې وندي زر هغه رسۍ وخوځوله خو هغه چغې بیا دومره شوي چې هغه لاندې خلق بې وشه شو بره دې رسۍ ته زور کړلو او هغه سیز کې چې کوم دي و راوېخېجول چې راوخته سړي بس بې وشه پراته دي څه وخت چې کله په وچه باندې دي واچول بې وشي دي نه لاړه او په هوش کې شو نو هغوی تپوس کو تاسو باندې چل شو دی وی چې مونږ کته لاړو او داسې سهاد نه ورخوا شو نو په مونږ باندې څه چغې ولګېدې او دا چغې بیا سیوا کېدې او هغه چې سیوا شو نو مونږ یې ویرولو نو مونږ تاسو ته رسۍ وکړو خو بیا هغه دومره سیوا شوي چې مونږ نه دي برداشت کړ کوکې وې او پر یادونه وو واویلا وو زګیری ساجبه غوندې منظرو نو هغه بیا چېرته قلارېده نو بیا ولې سوچ وکړو چېرته دا وس نشي کوو چې دا چغې تاسو ټیپ کوي خو اوس تاسو به برداشت نشي کولی نو دوی خو دلته کې ها رسۍ په ذریعه باندې معلومات کړو چې دا کته څومره کوشو دي سومی لا رفتار باندې تللي نو دوی ته دا ووي چې داسې به وکړو چې تاسو کله کته کوشئ نو بره نه ټیپ یوله ورکړلو او کیسټ دا چغې به تاسو ټیپ کوي چې کله او په غوږونو کې تاسو ځان له دغه کېدئ داسې شوینه کېدئ چې دا اوازونه نه اورئ نو هغه مقدار ته چې کله ورسېده چې کله مخکې دي ورته تلي وو هغې د ټیپ ښودی و او هغه کوکې هغه چغې او هغه واویلا دې ټیپ کړله نو هغه داسې چغې دي چې اوس هم ځای په ځای هغه د عرب او دا خلق یې اورئ څوک هغه نشي برداشت کولی نه باره کې وایي کېدی شي چې څنګه د مسلمانانو ته دا حکم دی او سنت کې راغلی چې د کاپیرو او د پوساقو پجارو روحونه داسې جین ته ځي اوسې جین دا جهنم سره دی او چون کې حدیث کې راځي چې دا قیامت کې به دا سمندر امور والی او دا به د جهنم یو حصه شي ممکن ده چې دا هغه چغې وي د هغې په ذریعه باندې ډېر انګریزان مسلمانان شو داسې کوکې به وایي داسې چغې به وهي چې د هغې برداشت به څوک نشي کولی او د مزید تنگول د پاره او پریشان کول د پاره ورته ویلې شي علی او مانند رضی تجزونا تاسو ته بدله درکولې شي عذاب لهون د عذاب شرمون کی بما کنتم سبب دا چوي تاسو تقولون چویم علی الله پالا وانی غیر الحق نا حق خبری وکنتم وی تاسو ان آیته دیتون دلانا تستکبرون تکبر کون کی د الله د آیاتون نمزان چود گرنلو دا تاسو ته بیکار ښکاری ده الله ولقد جئتمونا ان تخویف اخروی او دا به ورته وویلی شي ولقد جئتمونا او په تاغې سره تاسو رالی راځئ به مونږ ته پوره ده یوازې یا رالی مونږ ته یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړوئ اول مرتین اول ځل وترکتم تاسو پری خودل ما اس خولنا کوم چې موږ در کړو ورا ازوری کوم رسل شاګانو تاسو نام هغه حکومتونه مالونه خادمان پاتې شو وما نرا مونینو ما کوم سوزرا شفاع کوم الذين سفارشان تاسو اغا زعمتم چې تاسو به ګمان کو انهم چې بشکدو فیکم پتاسو کې شرکا او صدر بوي اغا تاسو معبودین چې بچا تاسو ګمانو اپا نظر نه ناراضي لقد تقطع تقصرا جدائی براشی بینکم پمنس تاسو کې ودولو رکبشی انکم ساسنا ما کنتم تزعمون اغا چې تاسو به ګمان کول ما کنتم تزعمون لقد تقطع بينكم کډ بشي منس تاسو او رګ بشي هغه چې تاسو به ګمان کولو نور دلائل عقلی د توحید ان الله بشکل نافق فالحق الحب شلون کې ر دانی دی ونو او د زړی دانه وشلې زړې وشلې دغه رندر راوخی جاي بل څوک داسې نشي کولای یخرج الحیا راو باز ژوندې من المیت د مړینا او مخرج المیت اور اوستن کې د مړی د مینل حی د ژوند دینه دکې د زړی نه راوباسي او زړی د دکې نه راوباسي زړی مړی دکې ژوندۍ ژوندۍ د مړی نه او مړی د ژوند دینه ذالیکم الله د الله پاک دې فانا توبکو نکم طرف ته تاسو اړه ولې کې ریشي فالق الاصباح بل دلیل شلون کې د سبا ده او جال الليل او غرزول د شپه سکنن آرام او شمس نور او القمر اسوګمې حسبان اند پاره د حساب ذالک دغه تقدیر العزیز العلیم اندازه د غالب او ذات تا بل درید او هو الذی او د الله غزته جال چې غرزول دلکم النجوم سو د پاره استوری ایت ته د تسملار بیا مې بیا پدې سرا فی ظلمات البری پترو د وچ کی ول بحر دریاب کی دا ستوری الله د دې لپاره پیدا کړل دي نور هم ډیر پوهای دی او پکې دا شو چنانچه سمندر کې چې کومې بیړې زی نو هغه د ستورو په ذریعہ باندې سمت معلوموي او د عربو چې کوم دشتي بیابانو نو پاکي به قافلیت لې و خان نو د ستورو په ذریعہ هغه یو طرف جانب معلومولو قد فصلنا الآیات پتاقی سره منگا پا تفسیر سے بیان کرلی آیت تو نانی قومی عالمون دا پارد آقوم چی پوئی گی بل دلیل وہو اللذی اللہ غزاتے انشاکم چی تاوزی پیدا کردی من نفسی معایدتین دا یو نبسنا فمستقرون نگرزو لیدے زید قرار و مستودع او زید امانتا ہر چا دا پارا یو عریضی زیوی اگیتا مستقر وی او بل یو مستقل زیوی اگیتا مستودع وی لکه مثلا یو سړی د کور نه بار لاړ شي په سفر او کمزه کې شپه کوي دا دغه مستقر دی او کور دغه مستودع دی اندغه سي دا بچه چې د مور پر رحم کی وی نو هغه رحم د مور یو مستقر دی نه همیاشتې پس پیدا شي دنیا د هغې لپاره مستودع شي بیا دا دنیا یو مستقر دی ځکه دلته کوم انسان همیشه نه وي قبر دغه مستودع شي بیا قبر مستقر دی ځکه هلته هم همیشه نه وي آخرت دغه لپاره مستودع شي نو کم ځای چې عارضی وي هغه ته مستقر وي او کم چې مستقل وي هغه ته مستودع وي دا بیا اضافي یو شی مستقر هم کېدی شي مستودع هم کېدی شي ځکه چې ذکر شو همیشه به دنیا کې نه زیبتی نو تیارې وکا قد فصلنا الآیات په تاقی سره مونږه په تفصیل سره بیان کړلې ته نه د پردا قوم یې قهون چې پویږي بل دلیل او هو الذی او د الله ذاته انزل چراوري من السماء دبرنا ما انوب فاخرجنا مونږ را باسو به په دې سره نباتا کل شین شنکی دار سیز فاخرجنا مونږ را باسو من هدینا خضرا شنکی نخرجو مغراو باسو فاخرجنا مغراو باسو منه دینا خزیرن سبزیانی نبات شنکی خزیر سبزیانی تازه سبزی تخدیر وی نخرجو مغراو باسو منه دینا حب بندانی متراکبن لاندی باندی ومن النخلی او دا کجورنا من طلعیها دا غنچکونو دا دینا قنوانون گنگوچی دی دانیتون نیز دی وجنات او پیدا کړل دي باغونه او جناتین او پیدا کړل الله باغونه من اناب دان ګورونه و زيتون او خونه او رمان او انار مشتبه نه یوشان او غیر متشابه نه یوشان زيتون او رمان متشابه دي په پانو کې خو نه دي متشابه په خون کې دغه سه ونو کې کمدانی چوي نو دانه یو شان خون کې فرقې انظرو ګورئ الی سمریه د دې میوه تا اذا اسمرا کړ چې میوه ونیسی وینه او په خیشی دغه وینعه او په خیشی دغه ته وګورئ تاسو ان بشکا فی ذالکم پدې کې استاذ دپاره لآیت نخیری دی قوم یومنون دا پار دا قوم چیمان ناوڑی زجر بی شرک او پدی آیات کی رد دے پا مشرکینو بی الجن چی پیریان دا اللہ سے صدار گرزوڑی او دا پیریانو عبادت بے کولو تعظیم بے کولو او دا سی گن واقعات قرآن کریم ذکر کر دی او روایات کی رازی چې دیو د الله سره پیریان دای صدر کړی وو وجالو دیو ګرځولی لله د الله د پاره شرکال جین یې صداران د پیریانو نا وخلقهم او الله پیدا کړنی هغه لرم چنانچه مشرکینو چې د کمچا عبادت کولو په زمانه کې نکلات شو منات شو او زاوا دا وزا ببارک رازی انچه دا یو پیره و او بطن نخله کی وادی نخله شامیه کی یوونه کی دا پیره ننوتی و او دا غوونه چی جوڑک کلی و این دا شرک اڑای تی گرزوالو دا غی جوڑون که ظالم ابن سعدو ابن قیم رحمه اللہ ویلی هوا دی نخله شامیه کې د غونه وه اند دې چې کم منجورانو دا بنی شیبان قبیله وه چا بچی سہاجتو نو هغه راغلو او هغه ونی سوي نظر پیش کړلو د ونی نبا چې आवाज راغلو ګګول نو بس دیو بوي زمون کار وشو او کدا आवाज بنو راغلي نو بیا به نظرانه پیش کوله ابو احیحا بیمارو نو ابو لحب دا اغا تپوس للاڑو نو ابو احیحا جڑل ابو لحب چی دا نبی علیہ السلام تروائی تپوسو کو ابو احیحا ولی جاڑی اغاوی زک جاڑم چی زمڑ کیگم او سوک بیا دا غزا عبادت نکی سوک بنائی ابو لحب ورتوی ہنچ زمانی پلات و منات قسمی تر دې وخت پورې ما د وزای عبادت نه کړې خو چې ته غم جنې نن نه پس بز د عبادت شروع کم او تمخه پکېګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه پدا کړه او خالد بن ولید مسلمان شوی وو هغه نبی علیہ السلام ولې غلو جلال شاه وادي نخله شاه مې کې چې کوم ونه د هغه کټ کړ د شرک چې کوم وازی دې کټ کول پکار دي ختمول پکار دي خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چلاړو نو هغه ته صحیح ځای نو معلوم یو نه هغه کټ کړه خو سو تخکار نه شو واپس راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تپوسو کو چتاونه کټ کړه او وی سوال دی نه متغه تا شوی به یو ته صحیح زیګو خو دو جته کله لاړ شي او د کندې نبر شي نیوزه ته بلاړ شي د غونه وای دغه خاطه منجوري نو خالد رضی اللہ عنہ دوباره روان شو چې کله لاړو زه معلوم کړو او تبر ور سره ده تر ور سره ده نو مونږ ور ورته خالد سکه او راغلم د شرک زیری ختمو مې مکبت هاشوی ده نن نه پس به د شرک زګونه نه ای نو آغا مونږ ور خالد توی جمعه قلال شه تکلیف بده تورسی ضرر بده تورسی ایمات نشی رسواله خالد رضی الله عنه مخ کیو منجور اور پسې دې منجور او ذات اس شیرونه وي اعوذ شدی شدتن لا تکذبی علی خالدین القل خمار وشمری فانک الا تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنصری عذا حمله وکړه مضبوطه جے داس حملی پاکی سا تکذیب درو جنتیا نئی پا خالد باندی اوزان ورته تیار کا کتنن خالد من نکڑی نو همیشه با دا زلت جل سرا تا مخامخ شینو امدادو کا خالد رضی اللہ ترنہو داغی پا جواب کی اوئی عزا کپرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانک اے عزا زدی نمنم زدن انکار کوم ستا پاکی نبیانو زکا اللہ تزلیل کڑی اوورغ ونے اوالا چی ونے کل اوالا نو دا غین یو ششک رووتا بگر سرو او پا خالد رزا ہوں یا ملک والا دا ششک سوکوا دا پیرےو نو که دی وقت مسلمان نو گوره چه ملکی دو بکسه بکوه خو خالد رضی اللہ و ترانهو اغا تورا چا تکو چه غرب شو روی غلولا مجمع البحار کی روایت تی پیزای حمامتون نغز کارشو ختم شو وافس راغه نبی علیہ السلام تیر طول قصه وکر چه داسی وشو نبی علیہ السلام یو بس سیوه ندی کٹ کرلا او اندایوی چیلا اوزا باد الیوم دنن نپس پا اوزا نی ختم شو دا گور پیریان دا ایزان سر بل پا ونو کی بنا نوتی واغو دا وازو نکول او دیو بطل اوز پا خلق رازی او خواه پیری دی پی او دیو ورلزی پا خرقو او دیو جوڑی لہو دا اللہ دا پارا بنین زامن او بنا تا ولونی ایسا تا ابن اللاوی عزیر تا او ملائکو تا دا اللہ لونوی بغیر علم بید علمنا سبحانو پاکی دغا اللہ تعالی اوچتی آمائی سی فون دا اغسنا چی دوی بیانی بدیعو سماوات بل دلیل ناشنا پیدا کونکی دا سمانون دے والارضی دزمکی انا یکونو سنگ بشی لہو دغا اللہ دا پارا ولدن بچے ولم تکن لہو صاحبا او نو دا اللہ دا پارا بی بی وخلق کل شین او پیدا کردے دے ہر شے وہ بی کل شین علیم او دا اللہ پار سپوا دے ذالکم اللہ ربکم دا اللہ استاسو رب دے لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت بغیر دغی اللہ نا خالق کل شین پیدا کون کے دار شی دے فعبودوہ نے عبادتو کئی دغی اللہ فاک ہوا اللہ کل شین وکیل او دا اللہ فارس نگاہ باندے لا تدرکوہ الابسوار ہندیو داوی چیتا مونگتوے چی اللہ دے اللہ دے نمونگتے وغای خو مونگ نینو جواب لا تدرکوہ الابسوار نشی را گیرولے دغا اللہ در نظرونا ہوا دغا اللہ یدرکو الابسوار را گیرے نظرون لرا اللہ دم رلوی ذات تے چی نظرونا پاغی احاطہ نشکوالے دنیا کی دا اللہ لدل نکی گی او قیامت کی دا مومنان و دا پارا و موحدین و دا پارا ثابت تی قرآن و سنت کی را غلی معتزلت انکار کی خو التم چین داسی بنائی چی احاطہ پیو کی احاطہ پی نشی کولے خلی دل میں نصیب کی گی وہو اللطیف الخبیر او دغا اللہ پاک بارک بین دے خبردار دے لطیف دے نوستر گی اغا نشی را گی را والے او خبردار دے نوستر گی را گی رئی قد جاکم تحقیق سر را غلیتا استا بسوائر دلائل دا قل مندی میں ربکم دربستا سنا دا قرآن خبری دا عقل مندی دی دا انسان عقل کئی او نور چی کم سوک سجدہ کئی آنکہ عقل کم کزی فمن ابصرا چاچی اولی دو حق لرا پلی نفسی دا قبضان دا پارا دے فمن امی او سوک چلون شد اغنا فعلیحانو ضرر پد دے امان علیکم بی حفیظ او زنیم پتاز بانی ساتن کے وکزالکا دا دریم امتحان دے دای دا حق دا پارا دریم امتحان دا دے چی پا استاز با اعتراض کئی او ہوئے با گورا دا دا اغسری شاگر دے چی دا استاز شریو پسادیو ضرریو او داو داو دا خبری با کئی پسند با دی اعتراض کئی لگا سنگ چی یہود پسند اعتراض کئی پان بیاو اور واپس پسند اعتراض کئی پسابو او دا سے اغا خلق چہاغا کم اقلان یا بی دین دی پسند اعتراض کئی پا ایمو چہ غاویان دی یا غبیان دی دل دا غاویانو دا غبیانو نو دا سے بدعتیان مشرکین دا بمستا پا استاز اعتراض کئی جستا استاز شری و داو او کنزلی با کئی ردی بدی بوئی خودی موقع کی بتا صبر کے او تبا دا دیر صبر نکار اخلی جواب بنور کے وکذالک دغرنگ نصرف الآیات منگا بیانو آیتنا ولیقول چووی درستا درست لفظ ندی گنی معنی خلق کی بازی وی درستا زڑا دکڑا خبرا بازی وی درستا دا چان دیز دکڑلا استاز دی سوک دے دا ٹولی معنی کی گی او دا رستا ختم دکڑا عرصا دا بدتا موی تا خو عرصا ختم کڑا ولی نو بینہو او دا دی پارا چون بیان کرو دی لرالی قوم یا لمون دا پار دا قوم چی پوئی گی اتبی تابیداریو کا ما دا اغسا اوحی ایلی کا دا جواب دے چیز سڑیا استاز کار سنگ دی دا غین قلاری گا او دا ما اوحی تابیداری پکار دا قرآن حدیث دی رازی چه قرآن حدیث اگورو چه پاکی کما مسئله ده اغبا کو استاز مستاز پریدا اتبه تابیداریو که ما ده اغسا اوحیا چه وحی کلیشو ده الیک تاتا می رب کار طرف دربستانا اغسا ده لا اله الا هو دق واحدا چه نشته لایق ده عبادت بغیر ده غلانا و آرز او ارازو کانی المشرکین ده مشرکینونا د مشرکین ملګرتوب مکوا ولو شاء الله کچر غختل ولا پاک ما اشرکو دی وب شرک نه وکړه وما جالنا کا موږ دې ګر زولې تا در علی پدی باندې حفیظن ساتن کې وما انت وتنی علی پدی باندې بی وکیل نگہبان هم مقرر شوی پدی نه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله هم پدی موقع کې بدی وکنزلی کوي ردی بدی بوي سب او شتم عربی کی دا دوان الفاظ دی سب دی توئی چې دا چاد پشان کی سپکی خبری وشی او شتم کنزلو توئی چې په خلق خلق کنزلی کی استادی سی و کم دا سی اللہ جل شانہو پرمائی کستا مقابل تا تردی بدی وئی نتمو آیا اللہ تباغو بیا ردی بدی وئی دنا پوئی پا وجا تا خط تحقیقی خبره کوا لکه مثلا کم خلق د غیر الله عبادت دزی اولیاء قبرون نزین د اولیاء چې کم مقام دی بیان کا اولیاء ته بکنزلی نه کې اولیاء خدا الله دوستان دی ها خلق چې کم غلط کار کین د اغیر دوکا دغه انکار وک ولا تسبوا الذین او تاسو ردی بدی موای آ کسانو تا اغا چاہتا یدعونا چی دیوی را بلی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام بوتانو دا دیوتا چی کم کانی جوڑ کردی ونی دی اغو تر دی بدی موائی سب دم روائی چی دا پیدنش رسا ولی چاہتا نقصان نشی نور دی بدی موائی ولی فیسب اللہ ان دیو بردی بدی ووائی اللہ تعدوان پا دشمنی بغیر علمین بید علمنا یا حقیقتن با اللہ تا کنزلی ہو کی یا پیغمبر تا ہو کی نو دام دا اللہ کنزلی شوی سکر پیغمبر دا اللہ دے یا حق پرستو تا بو کی دا پیغمبر ہا تک شو دا پیغمبر ہا تک دا اللہ دے کذالک دا غرنگ زیان نامو خست کرلی لکلی امتین دا پاردار امت عمل ہم دا دیو عمل سمیل عربیم بیا پترب درب دا دیو مرجعهم ددی وافسی دا فینبیهم ندیو بخبر کی بی ماکان یعملون پا آغاز جدیو کولا و آغازم باللہ جاد ایمانیم این جاتم آیتون لیو منون نبیہ دیو مطالبی کولی دا خاص موجزاتو چی دا موجزم اکتراشن ایمان براوڑو دا نبی علیہ السلام دا خواہشو چې کدی مؤمنان شي د مسلمانان هم دا خواهشو. نو دی آیت کې دغه بیان دی واقسمو دی قسمونه خوري بالله په الله جا د ایمانې مضبوط قسمونه این جاتهم که چرتراش دیو تا آیتون موجزه لی منون نا خامخا دیو بایمان ناوڑی بیها پدغی قلو آیا ای پیغمبرا انما ال آیاتو بیشکا موجزات دغی اختیار اند اللہ دا اللہ سر دی وما یشعرکم انها اذا جاعت لا یومنون او سبوی کڑی تاسو انها چی دا موجزات اذا پاوکی جاعت راشی لا یومنون دوی ایمان نراوڑی. بازی وی لا زائد دے نمانا بیداشی سپو یکڑی تاسو چی دا موجزات راشون ایمان براوڑی بانا نراوڑی ایمان دا سب دیو دا زد دا وجنہ کئی او یا مانا دادا وما یشعرکم او سپو یکڑی تاسو انہا چدا معجزات اذا جاء اتراشی لا یؤمنون بیا هم دی ایمان نراوڑی تاسو دین سه خبری که معجزات راشی نو دی ایمان نراوڑی خو تاسو سه دی سه پتا دا اللہ ما تا پتا دا نبی اللہ زاید نگرزی ونو قلبو امون اڑو افئدتا هم دی ازرونا و افسوارا هم دی استرگی کمالم یؤمنو لکا چدی ایمان نراوڑو بیهی پدی باندی اول مرتین اول زل و نظروه مون پرېګدو دره په توغیانی په سرکشه دی کیامون سرګردانا ایمان دی نراوړي الله یک معجزات زرا مړم نبی ام نراوړي وګورا ولو اننا کچتمغا نزلنا نازل کړو الیهم الملائکه تا دی ته ملائک وکلمهم الموت او خبر یو کړي سره مړي وحشرنا مو راپورته کو علیهم بدیوانی کل شین هرسیز قبولن مخامخ ما کانو ندیو لی یؤمنو چی ایمان نراوړي الا ان شاء الله مگر کو غواړي الله پاک دی زیات پدیو کی جاهلان دی بیا معجزه غواړي اندیو ودا خبره کوله چې ملائک درشی زمو پلار نکري خبري وکي دا خلق دې مونږ وینو الله یو کوکم به هم نه مني. سلورم امتحان چې هر کله به دې موقع کې تا صبر وکړلو دیو کنزلې کولې تا و نکړلې دیو غلطي مطالبه کولې خو تا ځان کله کړلو انورورو بیا وې چې راځه باس کو مناظره به جوړې شي هم مناظره کې با ټول خلق غلط پیران غلط ملیان ملنګان ستا خلاف کی شیخ القرآن رحمه الله دا ویلو چې کله ما د توحید مسله شروع کړه نو اول خدا لګی لګی خبرې وي بیا آخر ټول ملک چې کم پیرانو ملیانو هغه خبر کړه زما خلاف اگر آله او دا کلی ټول چې د پنج پیر دا ډکو شپږ و سوه نه زیات کسانو او زه یوازې هم پولیس هم راغلی وو هندي یو ځای کې را جمع شو زه خپل کور کې ناست وم زما یو ملګری و ناظم صاحب به ورته وي اما ته یې بای جان مرا وزه او خلک ډېر په غصه کې دي غټ غټ ملنګانو جماعت کې را جمع شو دي نو دا ګډې وړې خبرې به کولې او ما ورته وی چې نه زه زما چې دیو ما ووینو دوی ته پته ولګي بیا خبره نه شي کولی هغه زمانه کولم خو زرالم دغلط کې جماعت و پا جماعت کې دیو ناس مې راشي نو زه ناس وم دې کې یو پاسي او هغه وی ګوري ها کونجګ نشیند بر قبر مردا بداند ما درزن چې چنچن به قبر کینی مړې پیجن دا خزدا او کنر دې دا ګوري دا اولیاء و حال له اده نه مني بل هغه زین را پیزو شو زویم اولیاء راہست قدرت از الہ تیرن جستا باز میں آیت زیرا دا اولیاء و غٹ قدرت تے چھے غش علاش نو بیرتے واپس کولے شی دی نمانی خلق با پکی شور جوڑ کو من ملنگ باغ زین را پاس تو خاموش دا چگے بیکڑا نو آیوی زپیش کوما ہندادی ہندادی کی لکل لی کتاب کی چوالو نملتن سودا پہلے لتن ظلما نورائی جبل قاب لرائیتوہو کتور میں گئی او پتور اشپا نا کوئی قاب دا غر نا اخوائی نو زینم نو بلو بیا چگی کش واہ واہ واہ نو بیا خاموش نا یو پا کیو گور شامی کی را غلی چی دا میسر ولی ویلیو چی دا چا نسی شی ورک شی نفل يذهب سبت اقدام وليقول وليقول يا عمر ابن حمدان ان لم ترد علي دعالتي لاخرجتك عن ديوان الاولياء هنج و قدم دلارشي عمر ابن حمدان تري چغي کی هنج کتا زما دا ور پرشو اسس بیا نمو را نکلو نزدي وباسم دا وریا ود ها حساب نا ورداري شامي کری ها بل وکي په پختو کې شعر شروع کړو چې په یو قدم تر عرش پورې درومي مالې دلې دې رفتار د درویشانو او کدا سی ابل وکي دا غزه نوي زه رحمان چې غشي ولم خطا نزي په بغداد کې مې کامل کامل پیرانشته دا چې دا خبرې کومه ذکر کوو غلې ناسو ما یو بکرا پاسو الک رای ولې چې توبه وباسي خښوي بای بل هغه زنه دا وکي دا او زه الله ستاسو امداد وکي چې کلا دا خبرې دیو کولې نعمت دعوتو گزار پاسم قران میرا واغستو ایو ایو خبره میرا وړي پولیس هم راغلو د دې څه جواب دی قران آیات زویم حدیث ویم قران پیښ کوم حدیث پیښ کوم پیغه کتاب تاسو اوس کیسه شروع کړلی هنده یو سی جواب مو سره نو ټول لا جواب شو ټول چې سم سلیم ذکر کړي هنه بس وې دنګل چې وې دنګل خلقو له غایان لکړو واغانی وی میخي وی پروګرامو هغه هر څه پری خود د کلی دی خلقو په دې غشانو مشته په دې لوټو مشته هغه چې وې د کلی تلی بیا بل راضی هنده د دوکي خبري خلقو ته خي او قصه او خوبونه دا اگرانه مرحله د مناظره او مناظره کې بدیو بیکار سیز راوړي صحیح دلیل خو سره نه وسم چې کوي یا و موضوعی روایتی یا و ضعیف روایتی یا و چرته د چا انسان قولی الګه قران پیش کا صحیح حدیث پیش کا اجماع د امت پیش کا دیو مجتهد قیاس پیش کا وکذالک دا غرنګ جان نامون ګرځولی دی کلی نبی د پاردار پیغمبر ادو و دشمنان شیاطین الین شیطانان انسانان او الجنی د پیریانو یوهی وسوسه چي بازوم بازي بدو کې الا بازن بازو تزخرف القول د مولما خبرو د ولای شوی خبري زخرب اغه ته وي چې لاندې غشاني او د پاسې پی غړیا شودا چوري ماسته اوروراند دوکه ولو شارب کا او خوشو استادرم ما فعلو دیو بنوي کړه دا کار پزرهم نو پرېګ دیول راو ما ترون سی د ځانه جوړای ځانه قصي جوړ کړی دا پرېدا او عوامه ماجب خلق دې اقر تو بیا بستر خوري سي ناوري ولی تزغا او دې پاره چې کاغه شي ما ال شي الیریتا ابیده الذین ازرون دها کسانو لا یؤمنون چې ایمان دراوړي بل اخرته پاخرت ولی یردوه او چې خوخ کې دې دراوړي اقتریپو چې کسب کې ما هو مقتریفون هغه چې دوی کسب کوون کې دي خو ګناونه وکي طالب ادا کسې پیش کین ته زما په سلکون د الله کتاب دی زګه مناظره کې حکم پکاري نو زه حکم بسو کې تو دا الله کتاب اف غیر الله ای بغیر د الله نه اب تغیز ولټم حکمن فیصله کوم کې د الله کتاب سی ویلی اغبانی فیصله کوم هو الذی د الله ذاته انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب مفصلن په تفصیل سره عقاید بیان کړی والذین آکسان اتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ته کتاب یعلمون دی پیږي انه منزل من ربک چې د نازل شوی دی صادر ربنا بالحق فاقا فلا تكونن من الممترين تمكيه قد شكوون كنا وتمت پرشوا كلمة ربك وينا درستا صدقا پرشتيا وعدلا پر انصاف بس خبر پرشوا هندیو باقوا بیا مقابل نشکوال لا مبدل لکلماته نشته بدلون کے کلمو داللہ لرا وداللہ وردون کے پوده دیمینز کی بدا خبر کئی چه اکثر خلق ستا خلاب تی زیاد خلق یو سوی او توی آزی بل سوی جواب کئی وین تو توی کچرت تابی داری ہو کئی اکثر من دا اکثر و آچا پی اردج بزمک کری او دوی لوکا گمراہ بکتان سبیلی لہی دلار دالانا اکثر خو خلق پا غلط روانی این تبیعونا دیو تابی داری نکی الا زون مگر دا گمان و این هم او نای دیو الا یخرسون مگر اٹکلیان دی دزان خبری کئی ہو این نرم بکا بشکست عرب هو آلم و خپویگی بی من پاچا عالم خپویگی من فاچا یا دلو چې گمراشین سبیری د لارې د الله نه او عالم بالمهتدین او د الله پاک خپو دے په سم لار مندونکو سملار مندون کی الله تعالی دی مهتدین باندې پی دا سلورم عقبه و تیر شو او دې پوری اوله یې سره سورته شفا کې رد شرک اعتقادی او ختم شو په کولونه دوی مې شروع کی اللهم صل علی سیدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي الله کوم درس قران چوش الله ته قبول کی کمی غلطی زمونږ شو او کوم اپ کی الله سره قران سره زمونږ مینا محبت شوق پیدا کی نارینه اوس پیدا کی زنانه پیدا کی ستا قران زمبر کرے کی دنیا کی قبر کی قیامت کی قرانی تعلیمات عام کی دې مقابله کی چکم د يهود نو سوره او تعلیمات دي دغه زمونږ نفرت پیدا کی ختم کی اسلامي قانون قران قانون پدې ملک په ټولو دنیا کې راولي چې څوک دغه د پر جدو جهید کوشش کوي کامیاب کی کوم خلک مخې طریقا ورته ختم کی الله زموږ جمله ګناهونه ماف کی سیئات په حسنات بدل کی تر دې هنه چې څومره شو دي هغه ماف کی اندر زموږ حفاظت فرمای سید روجی نه ورته توفیق راکی کوم روجنی ولې شو دا قبول کی کوم پاتې د الله دا غیر صحیح نیولو او دا غیر عبادت صحیح توفیق راکی الله زموږ لپاره رحمت وکړي مغفرت تخلاص جانم مخلاصي ذریعہ وګرځي بیماران ته الله شفای کامل ورکی الله سوک پاسوی دوا مغفرت وکړي کوم په جیلونو کې دي جیلونو راو باسي قرضداران د قرض نه خلاص کې مسافر په فرصه خپل کورونه ترا چا بچی نشته بچی ورکی چا زمن نشته زمن ورکی چا دې ورکړي نه کان صالحانه نه کی چا بچی نه قابلیت قابلیت کې چا بچی نه فرمان دي فرمان بردار کې اختلافات چا کورونه کې ختم کې هم باندې خیر بارانو کې الله کمزې کې مسلمانان تقریبا ختم کې نبی علیہ السلام د کوم خیر سوال کړي باقي زموږ سره کړي کوم شر نه پناه تعالی نه پناه راکړي د دنیا او د آخرت مسائل زموږ حل کړي زموږ راضي شي خاتمه زموږ په باندې صلی الله علیه وسلم